آمین. والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ماہ ذوالحجۃ الحرام کی چھٹی شب ہے اور ماشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ یہ جاری ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت بیان کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ان کی اس مبارک سیرت میں کئی ہمارے لیے مدنی پھول ہیں، کئی پیارے پیارے پہلو ہیں جن الحمدللہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت پاک کا فیضان عطا فرمائے. ابتدائی بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالی کے حکم پر سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ابھی بچے تھے، انہیں کعبہ مشرفہ یعنی مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آنے کا اکیلے، یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، اور پھر مکہ مکرمہ کیسے آباد ہوا اس پر بھی عرض کر چکا ہوں. آج ایک دوسرے واقعے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور وہ ہے تعمیر کعبہ، اور وہ اس کا ایک مختصر سا انشاءاللہ بیان عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر کیسے ہوئی. اب یہ تو آپ سن چکے ہوں گے کہ کس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وقت گزارا، پھر قبیلہ آیا اور وہاں رہے، پھر سارا سلسلہ شروع ہوا، آب زمزم جیسی عظیم نعمت بھی وہاں پر ہمیں نصیب ہوئی، اور سلسلہ چلتا رہا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی وغیرہ بھی ہوئی اور یہ سارا سلسلہ ہوا، جوان بھی ہو گئے، وقت گزرتا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد جب وہاں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھے ہیں اور تیر تراش رہے ہیں. آپ کو دیکھ کر وہ اٹھے، ادب اور تعظیم کا معاملہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں گھر تعمیر کرو. پھر سامنے والے ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے بھی فرمایا کہ اس وقت دونوں نے بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر فرماتے. یہ جب یہ دیوار بلند ہو گئی تو پھر پتھر لائے، اسے رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر بنیادیں اٹھانے لگے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور دونوں دعا بھی مانگتے تھے. یہ ایک سمجھے کہ مختصر ایک تھا، مزید اس کی انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. پھر مکہ میں ابراہیم کے حوالے سے بھی آج ہم موقع ملا تو عرض کریں گے، اور مکہ مکرمہ کے حوالے سے بھی اور دیگر انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کعبہ مشرفہ کتنی بار تعمیر ہوا اس کے بارے میں بھی آج عرض کرنے کی نیت ہے، اور تب تک انشاءاللہ ملے سنت کی بھی آمد ہو جائے گی. امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک روایت سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنہ والے صلاۃ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور زوجہ کو چھوڑ کر گئے تو اس سے پہلے تعمیر کعبہ کے حکم کے وقت بیت اللہ کی جگہ پر ایک بادل دیکھا، اس میں سر تھا اس نے آپ سے گفتگو کی اور کہا ابراہیم جہاں تک میرا سایہ ہے تعمیر کرو کمی زیادہ نہ ہو. اسی طرح ایک اور جگہ پر منقول ہے کہ زمین کی تخلیق سے 40 سال قبل بیت اللہ پانی پر جھاگ کی طرح تھا, یہیں سے زمین پھیلائی گئی. تو یہ کچھ تاریخی واقعات تھے کعبہ مشرفہ کے حوالے سے. تعمیر کعبہ, سعید نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرمینیا کی سرزمین سے تشریف لائے تھے اور اس انداز پر یہ تعمیر کعبہ کا سلسلہ ہوا کہ اور ایسا ان کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کدالے اور پھاورے لے کر آئے اور اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تیز ہوا بھیجی جس کے دو پر اور سر سانپ کی طرح تھا. اس نے کعبے کی ابتدائی جو بنیاد تھی اسے آگاہ کیا اور اس کی روشنی میں بنیادیں کھودی گئیں. یہ ان کی کعبہ مشرفہ کی بنیادوں کو کھودنے اور ان بنیادوں پر جو کعبہ مشرفہ کی دیواریں اٹھائی گئیں یہ اس کا یوں سمجھے کہ بیان ہے کہ وہ کس طرح اس کی بنیادوں کو معلوم کیا گیا اور وہاں سے بنیادیں اٹھائی گئیں. تعمیر کعبہ کے وقت پہلے عمارت کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی اور طوفان نوح کے وقت وہ آسمان پر اٹھا لی گئی. اللہ تعالی نے ایک ہوا مقرر کی جس نے اس کی جگہ کو صاف کر دیا, اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ایک بادل بھیجا جس نے اس زمین کا جو ٹکڑا تھا وہ اس کے بالکل مقابل تھا. خانہ کعبہ کی عمارت اس جہاں ہے نا بالکل اس جگہ پر کہ وہ نشاندہی ہو رہی تھی کہ اس جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی گئی اور آپ نے اس کی قدیم بنیادوں پر عمارت کعبہ کو تعمیر کیا. تو یہ مختلف مدنی پھول یا مختلف اقوال یہ تعمیر کعبہ کے حوالے سے یہاں بیان کیے گئے. اچھا کعبہ مشرفہ کیسے کب کب تعمیر ہوا یہ ایک ہسٹری ہے جس کا ہمیں معلوم ہونا یقیناً ایک اچھی بات ہے کہ اسلام اور دین کی یہ بنیادی تعلیم یہ بنیادی باتیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے, ہماری جنریشن کو پتہ ہونی چاہیے. جیسا کہ کئی دفعہ بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری جو جنریشن ہے جو ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے, بلکہ جو ہماری جو بڑے بوڑھے ہیں انہیں بھی شاید تعمیر کعبہ کے حوالے سے اتنی زیادہ ہسٹری نہ پتہ ہو. ظاہر اتنی عظیم ایک مقام ہے جس کے گرد لاکھوں لاکھ اور یوں دیکھا جائے تو کروڑوں عاشقان رسول جس کے گرد گھومتے ہیں, اور ہم دنیا میں کہیں بھی اس کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں, ایک ڈائریکشن ہمارے لیے دی گئی ہے. اور تو یہ اس کی اتنا قدیم ہے, یہ کب سے ہے اس کو جاننا یقیناً ایک معلومات اور اچھی معلومات ہے کہ ہمیں اپنے دین اپنے اسلام اور اپنے مذہب اپنی عبادات اور اس سے جو مختلف جیسے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کا علم ہونا چاہیے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ بنایا. یہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کا اس کے بنانے کا بیان ہوا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. یہ مختلف مراحل ہوئے ہیں کعبہ مشرفہ. اب اس فرشتوں نے جب بنایا بیت المعمور کے اس کے مطابق اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی, اس دوران کتنا فاصلہ یہ ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے. تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس کی تعمیر فرمائی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا کہ واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کی تعمیر فرمائی. اسی طرح ایک قوم ہے امالکا یا امالکا، اس سے اس کی تعمیر کا ہونا ثابت ہے. اس کے بعد قبیلہ جرہم نے تعمیر کی، قریش کے موری سے عائلہ قصیب انقلاب سے ان کی تعمیر کا کتابوں میں لکھا ہے. قریش کی تعمیر، جو قریش نے اس کو تعمیر کیا کہ جس میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نفس نفیس خود اس میں اس کی تعمیر میں حصہ لیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق اس کو تعمیر کیا اور حتیم کی زمین کو کعبے میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچے رکھا اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا. پھر عبد الملک بن مروان کا جو ایک گورنر تھا، ظالم گورنر تھا، حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کی جگہ پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنایا، جو ایک قول کے مطابق آج تک وہ قائم ہے. تو یوں کعبہ مشرفہ کی جو تعمیر کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا چلا آ رہا ہے. اچھا، بعض اقوال کے مطابق تو دو یا تین مرتبہ بھی بیان کیا گیا کعبے کی تعمیر ہوئی. اب زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ بھی بتایا جاتا ہے. البتہ کعبہ مشرفہ یہ بڑی برکتوں والی جگہ ہے، بلکہ خود اگر ہم اس مقام کی بات کریں تو یہ پوری کی پوری ایک زیارت گاہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ خود ایک زیارت گاہ ہے، پورا شہر ہے جو زیارتی زیارت ہے یہاں پر. لیکن جب ہم اس مقام پر بھی جاتے ہیں نا جہاں پر کعبہ مشرفہ قائم ہے، تو آپ دیکھیے خود کعبے کی دیوار، خود کعبہ مشرفہ یہ خود ایک بہت بڑی زیارت ہے. یعنی اتنی بڑی زیارت ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے اور کعبے پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. یعنی دعا کی قبولیت کے جو مقام لکھے گئے کتابوں میں، ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب بھی کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑے تو پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کریم تمام عاشقان رسول کو کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر ڈالنے کی سعادت عطا فرمائے. بڑا پر ذوق اور پر کیف وہ وقت ہوتا ہے. ویسے ہی ایک مینٹلی طور پر بڑی پریپریشن ہوتی ہے، ایک مینٹلی طور پر بڑا بندہ تیار ہوتا ہے کہ میں ابھی کعبے کی طرف بڑھ رہا ہوں. اور ماشاءاللہ کہ امیر سنت کا ایک اپنا انداز وہ انداز ہے کہ بالکل نگاہیں نیچی کیے مسجد الحرام میں داخل ہونا، اور مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے نگاہیں نیچی کیے، کسی کو لگے نہیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی رہے، کو بے پردگی بھی نہ ہو، اس طرح کا معاملہ کرتے کرتے یعنی عین اس مقام پر پہنچنا کہ اس کے بعد ایک یقین ہوتا ہے کہ اب نگاہ اٹھتے ہی سامنے کعبہ مشرفہ کی عظیم دیوار ہوگی، عظیم اس کی زیارت ہوگی. تو یہ بڑا خوبصورت ایک منظر، بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے امیل سنوں کے ساتھ جو ہم نے اس کا ایک مشاہدہ اور تجربہ کیا. تو اگر کبھی آپ کو موقع ملے اور یہ انداز اگر آپ بھی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی امید ہے کہ کیف و سرور اور ایک اچھا آپ کو محسوس ہوگا. پھر کعبے پر نظر پڑتے ہی الحمدللہ پھر ایک واقعی ایک بند ٹوٹتا ہے بندے کا، ایک بند ٹوٹتا ہے اور پھر وہ اپنے رب کو یاد کر کے خوب روتا ہے اور اس کو ایک یقین ہوتا ہے نا کہ یہاں پر میں سے جو مانگوں گا میری دعا قبول ہو رہی ہوگی. تو وہ سارا بند ٹوٹتا ہے، سارا دل و دماغ کے اندر جو رب تعالیٰ کے حضور عرض کرنا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے ایک تسکین بھی اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ یقین کامل کا ہونا بہت ضروری ہے. اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ جب دعا کرے تو اس بات کا یقین کے ساتھ دعا کرے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے دعا جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ کعبہ مشرفہ کو دیکھتے ہی دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہونے کے بہت سارے مواقع ہیں. ہم لوگ حقیقت یہ ہے کہ جیسے جس کو دنیا بھی طور پر میں عرض کروں نا عاشقان رسول سے کہ تو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا یہ بڑے داغ کس کہتے ہیں نا موقع کے اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کون سا موقع ملے اور ہم اپنی وہ دو پیسے بنا کر نکل جائیں, چانسز میں وہ رہتے ہیں کہ کہیں اس پر ایسا کاروبار یا پیسے کمانے کا چانس لگے. اسی طرح اگر میں صرف ایک ہفتے کی بات کروں نا, جمعہ تا جمعہ تب بھی ہمیں موقع ملتے ہیں کہ ہم دعا کریں تو دعا قبول ہو جائے. مثال کے طور پر نماز پڑھنے والا جب نماز قائم ہوتی ہے نا اقامت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. کیا اس وقت ہم دعا کرتے ہیں؟ اچھا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس ٹائم ہماری دعا کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی دعا کی قبولیت کے وقت ہیں یہ, خاص طور پہ بیان کیے گئے. یوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ دعا قبول فرماتے, ادعونی استجیب لکو, مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. اور یہ اچھے کام کے وقت بھی دعا کرنی چاہیے. جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی تو آپ نے دعائیں بھی کی ہیں, تو نیک کام کے ساتھ بھی دعا کرنی چاہیے. تو یہ ایک دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ایک ہفتے کے اندر درس کر رہا ہوں, اب جمعہ آتا ہے تو جمعہ میں قبولیت ہی قبولیت کے بڑے مواقع ہوتے ہیں, بالخصوص دو خطبوں کے درمیان اور غروب آفتاب سے پہلے جمعہ کو قبولیت دعا کا وقت ہے. اب ایسے موقع پر ہم پر غفلت طاری ہوتی ہے, ہم دعا میں وہ حصہ نہیں لیتے یا دعا میں ایسی رغبت نہیں لاتے. یہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے جیسے رات کا ایک حصہ آتا ہے جس میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر اپنے کرم کے شایہ نشان کرم فرماتا ہے اور پکار پڑتی ہے کوئی دعا مانگنے بس کوئی دعا قبول کی جائے. تو یوں اگر روز مرہ بھی دیکھا جائے تو قبولیت دعا کے مواقع آتے ہیں. اسی طرح برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. اب جب بارش ہے کئی اس وقت موسم چل رہا ہے, دنیا کے کئی ملکوں میں بارش ہو رہی ہوتی ہیں, تو جب بارش برس رہی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے. تو خاص خاص ایسے مواقع ہوتے ہیں, ایسا مضطرب قلب کی اللہ دعا قبول فرماتا ہے. آپ بے چین ہیں, بے قرار ہیں, اضطراب ہے آپ کی طبیعت کے اندر, خوب پریشانیوں نے آپ پر غلبہ کیا ہوا ہے, اب دعا کریں اللہ کرم اپنے کرم سے دعا قبول فرماتا ہے. دھارس کتنی ہوتی ہے؟ اب دیکھیں دعا جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں دھارس کتنی ہے بندے کو کہ میں جسے مانگ رہا ہوں وہ میرا رب ہے, قادر مطلق ہے, میرے حق میں وہ بہتر جانتا ہے اور وہ میری دعا سن رہا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے حالات سے, میری تکلیف سے, میری پریشانیوں کو وہ جانتا ہے اور میں اس سے عرض کر رہا ہوں. اور پھر یقین نے کامل کے ساتھ جب وہ دعا کرے تو دعا مانگنے کا ایک اپنا لطف آتا ہے, دعا مانگنے کا ایک اپنا سرور آتا ہے. لیکن میں یہاں پر مدنی چینل کے عاشقان رسول سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب فضائل دعا, یہ احسن الویالی آداب دعا کا ترجمہ ہے, یہ ضرور لے لیں اور اس سے پڑھیں. دیکھیں دعا بھی ایک عبادت ہے, دعا ہو عبادت, دعا عبادت ہے, دعا مخل عبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. تو دعا بھی ایک عبادت ہے. یہ عبادت کیسے کرنی ہے, اس کے اصول, اس کے بھی کچھ زوائد, اس کے تقاضے اور اس کا بھی ایک انداز اور طور طریقہ ہوتا ہے. تو میری تو تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے اور اس کتاب کو آپ لیں پڑھیں, انشاءاللہ تعالی خوب فوائد حاصل ہوں گے. دعا کب قبول ہوتی ہے وہ بھی, کون سی دعا قبول ہوتی ہے کون سی نہیں ہوتی اس کے بارے میں, کون تو اس مواقع ایام جگہ ہیں. اب عرفات کا میدان ماشاءاللہ ایک تعداد عرفات کے میدان میں پہنچے گی, دعا قبولی قبول ہے. مینا میں وقت گزارتے ہیں دعا قبولی قبول ہے, مزدلفہ میں وقت گزارتے ہیں دعا قبولی قبول ہے. لیکن چونکہ دعا کرنے کا ہمارا مزاج اتنا نہیں ہے, دعا کرنے ہم پریشان ہوتے ہیں تو دعا کرتے, لیکن ایک عادت ہوتی ہے دعا کرنے کی, ایک لطف ہوتا ہے دعا کرنے کا, ایک روٹین بنتی ہے ہماری دعا کرنے کی. تو لوگ چاہے کعبہ مشرفہ کے سامنے ہوں یا زمزم کے پاس ہوں یا عرفات کے میدان مزدلفہ میں ہوں یا مینا میں ہوں یا اس طرح کی اور مقام, جبل رحمت عرفات کے میدان میں کتنی مقدس و بابرکت مقام ہے. تو یہ بندہ جائے تو اسی جگہوں پر جا کر, اچھا پھر انبیاء کرام کے مزارات مختلف مقامات پر ہیں جن کی کتابوں میں ان کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں, تو جائیں تو آدمی جیسے یہ حج پہ جاتے ہیں نا ان بیچاروں کا اتنا مطالعہ نہیں ہوتا, اتنے پڑھتے نہیں ہیں. اگر ان کو پتا ہو نا کہ کتنی مقامات مقدسہ ہیں, کتنی مطلب زیارت گاہ ہیں, ٹھیک ہے نظر نہیں آتی لیکن وہاں مقام ہیں ایسے نا, خود مطاف جہاں ہم کعبے کا طواف کر رہے ہوتے اس کے نیچے مزارات موجود ہیں. تو یوں اگر دیکھیں تو بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر دعائیں بندہ جا جا کر مانگے کہ یہاں چلتے ہیں یہاں دعا مانگتے ہیں, وہاں چلتے ہیں وہاں دعا مانگتے ہیں, یہاں جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قدم پہنچے اس جگہ کا معلوم کر کے پہنچے کہ یہاں میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پہنچے ہیں, یہاں وجود مسعود اپنے مطلب وہ ظاہری وجود مسعود کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم یہاں جلوہ فرما ہوئے ہیں, اس مقام کو دیکھ کر تو بندہ دعا کرے, معلوم کر کے دعا کرے. مگر اب ایسا کرے کون, اتنی وہ معلومات حاصل کرے کون کہ کہاں کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پہنچے, وہاں جا کر میں دعا کروں گا. تو خیر جو وہاں ہیں مکے میں ہیں اور اس مقدس مقامات پر ہیں, میں نہیں جانتا کہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, لیکن البتہ کل اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وہاں جانے کی سعادت عطا فرمائے تو میری یہ مدنی التجا ہے, مدنی پھول یاد رکھیے گا, مطالعہ کر کے جائیے گا, پڑھ کے جائیے گا, فضائل دعا پڑھ کر جائیے گا, اور اس طرح جو دیگر چیزیں میں نے جو عرض کی ہیں وہ عاشقان رسول کی 130 حکایات یہ کتاب پڑھ کر جائیے گا. تو بہت مواقع ہیں, مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو عبادت میں خوب ذوق ملے گا, شوق ملے گا اور مزہ آئے. خود میں نے کہا نا کہ جیسے مسجد الحرام خود پوری کی پوری ایک زیارت گاہ ہے, اب حجر اسود یہ خود ایک زیارت, اس کی زیارت کی جاتی ہے. اچھا مقام ابراہیم, اللہ اللہ, مقام ابراہیم کے بارے میں میں نے یہ پڑھا ہے جو مقام ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مقام ابراہیم کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک جنتی پتھر ہے, مدنی چینل کی اسکرین پر اگر مقام ابراہیم دکھایا جائے یہ بھی ایک جنتی پتھر ہے جو وہی موجود ہے کعبہ مشرفہ کے پاس ہی ہے. حضرت سید ابراہیم علیہ السلام اس پر تین مرتبہ کھڑے ہوئے, جن میں سے دو کے بارے میں بیان کرتا ہوں. اس مبارک پتھر پر کھڑے ہوئے اور آپ اس مبارک پتھر پر آپ کھڑے ہوئے, میں ایک بیان کرتا ہوں کہ تعمیر کعبہ کے وقت جب دیواریں اونچی ہوئی, جس کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کو پتھر لائیں تاکہ اس پر کھڑے ہو کر دیواریں بنائی جائیں. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں جبل ابی قبیس پر تشریف لے گئے, یہ بالکل مسجد الحرام, اللہ آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے, اس کے ساتھ ہی ایک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس, اس کی زیارت ہو سکتی ہے. جب آپ اس طرف تشریف لے گئے تو راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملے اور کہا کہ آئیے میں آپ کو ایک پتھر بتاؤں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا اور ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے اس پہاڑ میں اس کو دفن کر دیا ہے. اس جگہ چھوٹے بڑے دو پتھر مدفون ہیں, چھوٹے کو تو کعبے کی دیوار میں دروازے کے قریب لگا دیں کہ ہر طواف کرنے والا اس کو چومے, یعنی حجر اسود, اور بڑے پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر عمارت بنائیں. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں پتھر لے آئے اور یہ پیغام الہی بھی پہنچایا. ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق حجر اسود کو تو اسی مقام پر نصب فرمایا اور بڑے پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام جاری کیا. جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی تھی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا, یہاں تک کہ آپ علیہ السلام تعمیر سے فارغ ہو گئے. یہ حجر اسود مقام ابراہیم کا یہ وہ مقام ہے, اور یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں کہ آپ جہاں کھڑے ہوئے اس جگہ پر آپ کے قدم مبارک کا یہ نشان ہے اور یہ جنتی پتھر ہے حجر اسود یہ بھی جنتی ہے اور مقام ابراہیم جس پتھر پر آپ کھڑے ہوئے یہ بھی جنتی ہے اور اس مقام کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ یعنی اسے مصلی بناؤ تو یہ بڑی عظمت والا پتھر ہے تو یہ خود ایک بڑی مضبوط اور پیاری زیارت گاہ ہے مکہ مسجد الحرام ہے میں نے کہا مکہ مکرمہ کی تو بات ہی کچھ اور وہ تو پورے کا پورا مکہ مکرمہ ہی زیارت گاہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہاں ولادت ہوئی بظاہر وہ مکان عالی شان تو مسجد الحرام سے باہر ہے مکہ مکرمہ میں اور جو جاتے ہیں عاشقان رسول انہیں اندازہ پتا ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مبارک ولادت ہوئی یہ اس یہاں تھا وہ مکان عالی شان تو خود وہ مکان عالی شان اس کی پوری فضا یہ زیارت گاہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی طرح مکہ مکرمہ یہ وہ عظیم شہر ہے کہ جہاں سے دین اسلام کی دعوت کا کام شروع ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں سے اللہ تعالی اللہ واحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلایا پھر کعبہ مشرفہ وہاں موجود اسی کا طواف کیا جاتا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا مسجد الحرام شریف بھی مکہ مکرمہ میں ہے جس میں ایک نماز کا ثواب 100,000 نماز کے برابر ہے ماشاءاللہ یہ کعبہ مشرفہ کی بھی زیارت ہو رہی ہے مسجد الحرام کی بھی زیارت ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں پھر اس کے علاوہ زمزم شریف کا کنواں یہ بھی آپ کو مکہ مکرمہ اور مسجد الحرام ہی کے اندر وہ کنواں کی بھی زیارت کی جا سکتی ہے حجر اسود یہ بھی اس کی بھی زیارت کی جاتی ہے مقام ابراہیم اس کی بھی زیارت کی جاتی ہے اچھا پھر وہیں پر لیکن وہ مقام مسجد کے باہر ہے یعنی صفا و مروہ جہاں سعی کی جاتی ہے تو جب سعی کے لیے ہم آتے ہیں تو پھر مسجد کی جو مسجد ہے اس سے باہر آنا ہوتا ہے تو صفا اور مروہ یہ دو بڑے عظمت والے پہاڑ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا تو یہ سعی کی مقام ہے یہ جیسے یہ نا یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ سمجھے یہ سینٹر پوائنٹ ہے اس کا ایک کونا ہے نا اس طرف ایک طرف صفا ہے اور دوسرا کونا ہے اس طرف مروہ ہے تو یہ دو عظیم پہاڑ ہیں جو الگ الگ ایک ایک کونے پر بنے ہوئے ہیں اور وہ پہاڑ کی یوں آپ کو جھلک تو نظر آ جائے گی تو یہ دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان جو حج اور عمرہ کرتے ہیں وہ اس کے ایک اصول و طریقے کے مطابق اس کے صحیح کرتے ہیں سات پھیرے صفا مروا کے گرد یہ لگاتے تو یہ پہاڑ بھی یقیناً عظیم اس کی بھی زیارت ہوتی ہے اسی طرح میقات کے باہر آنے والے بغیر احرام کے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے یہ بھی مکہ مکرمہ کی بڑی عظمت ہے مکہ مکرمہ کا اس میں بڑا مقام ہے اچھا دنیا بھر سے مسلمان حج کی سعادت پانے کے لیے یہی مکہ مکرمہ آتے ہیں یہ بھی مکہ مکرمہ کی فضیلت ہے جو اس شہر مقدس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن نصیب ہو جاتا ہے یہ بھی مکہ مکرمہ کو فضیلت حاصل ہے یہاں کی گرمی پر دن میں بڑی گرمی ہوتی ہے یہاں کی گرمی پر صبر کرنے والے کو جہنم کی آگ سے دور کیا جاتا ہے یہ بھی لکھا گیا ہے پھر یہ وہ عظیم شہر ہے مکہ مکرمہ کہ یہاں غار حرا ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی چاہیے مکہ مکرمہ یہ وہ عظیم شہر ہے کہ یہاں ہر موسم کے پھل ملتے ہیں اچھا پھر ایک اور اس کو اس شہر کو ایک اور بڑی فضیلت اس طرح یہ بھی حاصل ہے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی مسجد الحرام سے مسجد اقصی یہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندے کو سیر کروائی تو مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر آگے کا اور سفر ہے. تو معراج کا جو واقعہ ہوا وہ مکہ مکرمہ سے ہوا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک حیات کے مبارک کم و بیش 53 سال 53 ایئرس آپ نے اسی مکہ مکرمہ میں گزارے. یہیں پر آپ نے اپنا سارا وہ ایک وقت گزارا, اور یہیں پر آپ نے اعلان نبوت فرمایا. یعنی مکہ مکرمہ یہ وہ زمین ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا. صدیق اکبر بھی مکے میں ایمان لائے, فاروق اعظم مکے میں ایمان لائے, عثمان غنی مکے میں ایمان لائے, بڑے بڑے جیس صحابہ کرام علیہ مردوان جن کے نام سنتے مکہ مکرمہ میں یہ ایمان لائے ہیں. اتنا عظمت والا یہ شہر ہے. اسی طرح اس شہر کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ نے وہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا معجزہ سنا ہوگا, یہ معجزہ بھی مکہ مکرمہ میں ہوا تھا. اسی شہر پر جلوہ فرما ہو کر, اسی شہر کی سرزمین پر جلوہ فرما ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. یہ معجزہ شق القمر کا بھی جو ہوا یہ مکہ مکرمہ کی اس مبارک سرزمین پر یہ واقعہ ہوا. دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا, یہ پہاڑ بھی مکہ مکرمہ میں الحمدللہ جلوہ فرما ہے, جس کی آج بھی زیارت کی جا سکتی ہے. پھر ایک اور بات عرض کروں, حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آمد ہوگی یہ بھی مکہ مکرمہ میں ہوگی. تو مکہ مکرمہ آج بھی اگر مکہ مکرمہ کی ایک کاش گلیوں میں جانا نصیب ہو تو وہاں کی وہ گلیاں ہیں کہ جن گلیوں میں جائیں تو ایک یادیں آتی ہیں کہ ان گلیوں میں صحابہ کرام علیہ رضوان رہا کرتے تھے. اور جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ روزہ انور جہاں ولادت گاہ ہے, سرکار کی جب ولادت گاہ وہاں جب ہم حاضری دیتے ہیں تو وہاں بڑا مطلب کہ بڑا زبردست منظر ہوتا ہے کہ اس جگہ پر بڑا خوشی ہوتی ہے وہاں پر. اور وہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو مکہ مکرمہ یعنی یوں سمجھے کہ کعبہ مشرفہ کی جو عمارت ہے اور مسجد الحرام ہے وہاں سے کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے, تو اس لیے بڑی برکتوں والی یہ جگہ ہیں. ماشاءاللہ امیر سنت کی زیارت کی سعادت بھی ہم پا رہے ہیں. تو الغرض میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مکہ ہے, اور مکے کی بھی کیا بات ہے, مکے کی بھی کیا شان ہے. اور واقعی یہ وہ سرزمین ہے جسے دیکھنے کی, جہاں جانے کی دل میں حسرت ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں جو یہ مصابتن کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے بیت اللہ شریف کے حوالے سے, جو کہ مسجد الحرام میں, اور مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں ہے. یہ بھی کعبہ مشرفہ یہ مسجد الحرام میں ہے, اور مسجد الحرام یہ مکہ مکرمہ کے شہر میں قائم ہے. تو یہ قرآن کریم میں مصابتن کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد بار بار لوٹنے کی جگہ ہے. لوگ بار بار لوٹ کر وہاں جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ بڑی برکت والی جگہ ہے کہ جو نہیں جا سکتا وہ بھی تڑپتا رہتا ہے. قرآن کریم میں جو اس مقام پر جو ارشاد ہوا آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ والعاكفين والركع رُكَعِ السُّجُودِ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے. تو یہاں جو یہ بیعت کا لفظ استعمال ہوا نا قرآن کریم میں, اس سے مراد بیعت سے کعبہ شریف بھی مراد ہے اور اس میں تمام حرم شریف بھی داخل ہے. تو یہ ہے کعبہ مشرفہ کی عظمت بھی ہے, اس کا قرآن کریم میں ذکر بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو کعبہ مشرفہ کی باذوق حاضری عطا فرمائے ماشاءاللہ, اور یہ دیکھ کر کاش ہم بھی پڑھ سکیں کعبے رونق کعبے کم منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے رونق کعبے کم منظر اللہ اکبر مبارک بھی ہوا تو اس میں یہ ابھی شعر سے یاد آیا کہ میزاب رحمت کا تو میں نام لینا ہی نام نہ لے سکا. یہ بھی ایک ماشاءاللہ بڑی مبارک یہ بھی زیارت ہے میزاب رحمت اور حتیم پاک, یہ بھی اس مقام کی ایک زبردست زیارت ہے. تو ایک کاش اس عظیم مقام پر ہمیں حاضر ہونا نصیب ہو جائے اور وہیں پہنچ کر ان آنکھوں سے حجر اسود بھی دیکھیں, ملتزم کی بھی زیارت کریں, پھر باب کعبہ کی زیارت کریں, حتیم پاک کی زیارت کریں, میزاب رحمت کی زیارت کریں, پھر گھومتے گھومتے رکن شامی رکن عراقی وغیرہ سے ہوتے ہوتے پھر مستجاب کی دیوار پر آئیں. یہ پورا سفر یہ گھومتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں, زیارتیں کرتے رہیں اور پھر حجر اسود کو پھر استلام کریں, پھر آگے بڑھیں اور یوں کعبے کا طواف کرتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں. کاش ایک کاش ایک کاش مقدر پھر سے مکہ مکرمہ کی ان پاکیزہ فضاؤں میں پہنچا دے اور ہمیں اس مبارک مقام کی ایک بار پھر زیارت نصیب ہو اور وہاں پہنچ کر پھر ایک کاش کہ ہم کہہ سکیں میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی میں مکے گیا یا الہی رب العالمین. آج بیان میں ہم نے کعبہ مشرفہ کی جو تعمیر کا جو ایک واقعہ ہے اسو سننے کی سعادت حاصل کی, پھر کعبہ مشرفہ کتنی بار تعمیر ہوا اس کی ہم نے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی, اور پھر مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفا و تعظیمن کے کچھ اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کے جو فضائل ہیں جو اس کی خصوصیات ہیں اس کے متعلق چند ایک مدنی پھول بیان ہوئے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے, بار بار بار بار بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. کاش چل مدینہ کا ایک بار پھر قافلہ تیار ہو اور یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد. مدینہ شریف کی بات ہوئی, آئیے آپ کو امیر السنت کا مدینہ شریف کے یاد سے مالا مالک شیر مختلف مناظر کے ساتھ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو, کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو, نکاحیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں. آپ کے مختلف اشعار سوشل میڈیا کے ذریعے سننے کو ملتے ہیں, آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو یہ ذوق کیسے حاصل ہوتا ہے اور ہم اس طرح کا ذوق کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. تو جب تک مسجد میں رہیں گے یہ مفت کا ثواب ہے, اس کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم اور دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی, پہلے سے کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا, اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں, ذکر و درود کر لیں, مثلاً بارہ بار درود شریف پڑھ لیا, تب اگر چاہیں تو کھا پی اور سو سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 21. اے لوگوں, بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج چھٹی رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے. اوبی وین کے ذریعے آج ہمارے ساتھ پاک حقانی کابینہ دھنوٹ ضلع لودڑا اور پاک مزاری کابینہ میاں والی پنجاب بھی شریک ہیں. اور ابھی مدنی چینل پر دنوٹ ضلع لودرا والے اپنے جلوے بھی کھیل رہے ہیں. ماشاءاللہ جی آیا نو میاں والی کے عاشقان رسول بھی ماشاءاللہ جلوہ گر ہو گئے اسکرین پر. مرحبا اہلا و سہلا. یہ سردار آباد ماشاءاللہ مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی سوال ہوا شعر کے تعلق سے, تو وہ من احب شیئا اکثر ذکرہ, جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر اکثر کرتا ہے, کثرت سے کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدینے سے محبت ہم کو ملتی ہے, مدینے والے کا عشق بھی ملتا ہے. تو اب جن کو فلم ایکٹروں سے محبت ہوتی ہے, فلم اور ڈراموں سے محبت ہوتی ہے, وہ آپ کو دیکھیں گے کہ اکثر وہ گانے کے شعر پڑھیں گے. اور جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کے مدینے سے محبت ہوگی وہ نعت شریف کے شعر پڑھیں گے. وہ تقسیم ہے, مطلب معاملہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنے کی سعادت بخشی, گانوں سے بچا کر رکھا. اور گانے واقعی ایسے ہیں کہ ان سے بچنا ہی چاہیے. چاہیے، اور فلم ایکٹر، فلم ایکٹریس اور یہ لائن جو ہے اس سے دور رہنے میں دونوں جہاں کی بھلائی اور عذاب نار سے حفاظت کا سامان ہے. اور نعتیں پڑھنا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ظاہر ایک جنت میں لے جانے والا کام ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، آپ مجھے یہ بتائیں، عید آنے والی ہے، ہر جگہ جانور ہی جانور ہیں، کیا ہم ہر جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، بکرا یا مرغی وغیرہ؟ جزاک اللہ خیرا. قربانی کے لیے جانور بھی مخصوص ہیں، ان کی شرائط بھی مخصوص ہیں. بکری، گائے، اونٹ، یہ تین قسمیں ہیں قربانی کے جانوروں کی. بکری میں بکرا، مینڈا، بھیڑ، دمبی، دمبا یہ شامل، گائے میں بھینس، بھینسا، بیل، اور اونٹ میں اونٹنی بھی شامل. بکرا، بکری کی عمر کم از کم ایک سال، ایک دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے. اور بھیڑ اور دمبے میں یہ بھیڑ، بھیڑا، بھیڑ، مینڈا، دمبا، دمبی، اس میں اگر یہ چھ مہینے کے ہیں مگر اتنے تگڑے ہیں، جاندار ہیں کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کے معلوم ہوں تو ان کی قربانی جائز ہوگی، ورنہ نہیں، ورنہ سال بھر پورا ہی چاہیے. چھ مہینے، نو مہینے، چلو نو مہینے کے، چھ سے کتنی بھی اوپر ہے، سال سے نیچے ہو تو سال بھر کا دور سے نظر آئے دیکھنے میں. اور سال بھر کا اگر ہو گیا ہے اور کوئی عیب نہیں ہے اس میں تو پھر وہ قربانی اس کی ہو جائے گی. تو جانوروں کا عیبوں سے پاک ہونا بھی ہے. بعض عیب ایسے ہوتے ہیں جس سے مکرو ہوتی ہے، چھوٹا عیب ہے تو مکرو ہوگی، اور بڑا عیب تو اس سے عیب فاحش، تو اس کی بھی قسمیں ہیں، وہ اس سے وہ قربانی نہیں ہوتی. اونٹ کی، گائے، بھینس، بیل، ان کی عمر دو سال کم از کم، اور اونٹ کی عمر پانچ سال کم از کم ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. مسواک شریف کے بہت سارے فضائل ہیں، تو کیا کھانے کے بعد مسواک کرنے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ ایک سوال ہم اور چلا رہے ہیں. مویشی منڈی سے قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے. جانور خریدنے کے بعد گھر لانے کے لیے گاڑی کی ضرورت پیش آتی ہے. اس طرح ایک جانور کی ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جانور کو گاڑی میں چڑھایا جا رہا ہے. اب چڑھانے کے بعد گاڑی کا بیک ڈور بند کرنے کے لیے ڈرائیور دروازہ بند کرتا ہے، تو یہ جانور اپنی ٹانگ اس ڈرائیور کو مار دیتا ہے. امیر علیہ سنت سے عرض یہ ہے کہ جانور کو گاڑی میں چڑھانے اور گاڑی سے اتارنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں؟ واقعی ہے تو یہ سارا گیم ہی رسکی ہے. جانور جانور ہوتا تو چڑھانے کی، اب جس اینگل پر اس نے چڑھایا اور اس نے مار دیا، تب اس میں یہ کہ یہاں تو چڑھانے میں تو واقعی بچنا بھی بہت مشکل ہے, بچے گا کیسے؟ ایک تو آگے سے کھینچے گا اس کو, دوسرا دم موڑے گا, تو اب اس میں ٹانگ مارنے کا خطرہ تو رہے گا. البتہ کم از کم جب جانور چڑھ گیا تو فوراً اس کے دائیں بائیں بندہ ہٹ گئے, وہ دائیں بائیں ہٹنے میں بھی اتنی دور ہو جائے کہ اگر یہ, کیونکہ ایک ٹانگ تھوڑا دائیں طرف جائے گی رائٹ سائڈ, ایک لیفٹ سائڈ, اور یہ جانور مارتا پچھلی ٹانگ ہے, اگلی نہیں مارتا, لیکن اگلا مارتا ہے سر اور سینگ, یہ بھی خطرناک ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ جو اس کا ماہر ہو وہی اس کو چڑھائے. عام آدمی بھی بعض وقت شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جانور کیونکہ گھبرا جاتا ہے, تو اس لیے وہ ٹانگ اچھالتا ہے, بےچارا مارے گا کیا, اس کو نظر تھوڑے ہی آتا ہے, اب تو آگے ہوتی ہیں اس کی آنکھیں, بس یوں اپنے آپ کے بچانے کے لیے پاؤں اچھالتا ہے تو نصیب میں ہو تو لگ جاتا ہے. اچھا پھر یہ کہ دوسرا جانور کودتا ہوا دکھایا, اس میں وزن دار جانور کو وہ ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. فیضان مدینہ میں پچھلے دنوں ایک ٹانگ ٹوٹا ہوا جانور قربانی کا انہی دنوں میں لوگ دے گئے تھے اسلامی بھائی کو, اب وہ ٹانگ ٹوٹ گئی تو اب وہ ان کو یوں ہوگا کہ بقرعید تک بھی اس کی ٹانگ درست تو ہوگی نہیں قربانی کے لیے, کسی اور نے بتایا کہ ان کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, انہوں نے پھر اس کو تقسیم کر دیا. تو یہ تو دو کیس تو مجھے پتا چلے, باقی تو خدا جانے کتنی بےچارے جانور زخمی ہو جاتے ہیں. اس کو وہاں منڈی میں تو ڈھیر ہوتا ہے گھاس کا پھوس, گھاس پھوس وغیرہ مٹی کا, تو تودے پر یہ چڑھتے اترتے ہیں یہ جانور جو ہے, اور یہ یہاں پکے فرش پر یہ جمپ لگواتے ہیں نا, تو اس میں ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے اتنا بڑا جانور خریدا لاکھوں لاکھ روپے کا, تو 150 روپے کی مٹی بجری کو ایسی چیز بھی رکھ دی جائے جس سے جانور کو تکلیف نہ ہو, پھر کھڑا بھی اس کو پکے فرش پر نہیں رکھنا چاہیے, وہی مٹی کام آ جائیے پھیلا کر اسی پر کھڑا رکھے, کیونکہ یہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا یہ کچی زمین پر کھڑے ہوتے ہیں, پکے فرش پر ان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کی پیشاب وغیرہ کرتے ہیں, پھر ان کے پاؤں بےچاروں کے پھسلتے ہیں, باقاعدہ انہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو اس پر بعد وقت بیمار ہو جاتے ہیں, تو اب ان کو ٹینشن ہوتا ہوگا نا, بار بار ہی پھسلتے ہوں گے, گھبراتے ہوں گے, ایک تو اپنے یہ غول سے الگ ہو کر آتے ہیں, تو جو غول کے ساتھ رہنے کا عادی ہوتا ہے نا وہ الگ اس کو لاتے ہیں نا, تو بعض اوقات تو وہ پاگل بھی ہو جاتا ہے, چڑھتا بھی نہیں, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. تو اب یہ تو چلو اس کا تو یہ تو مجبوری ہے کہ آدمی لائے گا قربانی کے لیے, تو وہ جانور کے لیے ایک جانور کی قربانی کری تو 10 جانور ساتھ اور اس تو کمپنی کے لیے تو لا نہیں سکتا, یہاں تو اس کو ضرورت ہے. لیکن جب اتنے لاکھوں یا ہزاروں روپے کا جانور لاتے ہیں تو یہ 200-500 کی مٹی نہیں بچھاتے, یہ کرنا چاہیے, اگر گلی میں بھی مٹیاں پڑی ہوتی وہ بھی اگر سمیٹ کر لا کر ڈال دیں تو بھی کام چل سکتا ہے. کچی جگہ پر جو مکان ہوتے نا یا کچے فرش ہوتے نیچے کے مکان پر, تو پھر مٹی کی حاجت نہیں ہوتی, پاؤں بس اس کے جمنے چاہیے, پکے فرش پر جانوروں کے پاؤں جمتے نہیں ہیں, اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے, تو یہ ایسی تکلیف ہے اس سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم. سلوپ لکڑی کا لگاتے ہوں گے, اچھا اچھا ہاں ہو سکتا ہے یہ سزوکی والے اور تختے اب رکھنا شروع کیا ہو کسی نے, اچھا انداز ہے, تختے سے اتر سکتا ہو تو دیکھا نہیں ہے میں نے, لیکن سب سے بہتر تو مٹی کا تودا ہے, پاؤں جم جاتا ہے اس میں, اس کا جو سلوپ بنا ہوتا ہے جمتا ہے اس کے پاؤں اترتے ہیں سیدھے اتر ہی آتے ہیں, جیسے ہم لوگ بھی اتر جاتے ہیں سلوپ پر. پاپا اگر کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا اور جس کا وہ جانور ہے وہ فقیر ہے تو کیا کرے وہ؟ اگر وہ جانور ایسے شخص کا ہے کہ وہ فقیر ہے اور اس پر قربانی واجب نہیں ہے, فقیر ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی واجب نہیں ہے, تو اب چاہے ٹانگ ٹوٹ گیا چاہے دم کٹ گئی, اب کوئی عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی ویسے نہیں ہوتی, لیکن فقیر کا مسئلہ ہے کہ جس جانور کو اس نے قربانی کی نیت سے خریدا اسی کی قربانی اس پر واجب ہے, تو اب اس جانور کی چاہے ٹانگ ٹوٹ گئی ہو اس کو قربانی کرنی ہوگی, اس کی کر دے. امیر السنہ سے عرض ہے کہ اگر کوئی یہ ذہن میں جس کی سے سوال پیدا ہو کہ فقیر بھی اور اتنا بڑا جانور بھی لے لیا یہ کیسے ہو گیا اور کاسا کاسا گدا ہی لے کر گھومتا بھی رہتا ہے فقیر تو ہی نہیں ہے وہاں پر دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ ہو رہا تھا کسی نے چٹکلا بتایا تو فقیر شرعی کہہ رہے تھے تو کوئی فون آیا تھا تو فون بھی انہوں نے چلایا دلچسپ تھا میں نے کانوں سے نہیں سنا کسی نے بتایا کہ یہ آپ لوگ بولتے ہیں فقیر شرعی کو دینا ہے تو ہمارے یہاں کے فقیر شریعت کے پابند نہیں ہے تو ہم کیا کریں کس کو دیں نہیں صحیح ہے فقیر کے معنی یہ اسی کو سمجھیں گے کہ جو مطلب یہ بھیک مانگتے ہیں چاہے پلاٹ بنا لیے ہوں بھیک مانگ مانگ کر اور غنی تو کسی عبد الغنی کو ڈھونڈتے ہوں گے تو غنی کو دینا چاہیے تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ افضل یہ کہ جس کا نام عبد الغنی ہو کوئی بھروسہ نہیں ہے عوام کا تو یہ بار بار ایک لفظ کی تعریفات سمجھانا بھی بڑا دشوار ہے تو یہ اخباری لینگویج سمجھتے ہیں چینلز کی لینگویج سمجھتے ہوں گے یہ دینی جو مذہبی لینگویج ہے نا یہ نہیں سمجھتے عام طور پہ لوگ لیکن اس سے واسطہ ہی نہیں پڑتا الا ماشاء اللہ کم پڑتا واسطہ کیا کیا جائے وہ ہر بار ایک اصطلاح کی وہ تشریح بھی بڑی مشکل ہوتی ہے اب فقیر اس کی تعریف بھی مشکل ہوتی ہے تو شرعی فقیر نے فقیر ایسا فقیر کہ جس کو شریعت نے اس کے مال کی جو بھی کمی کا وہ درجہ ہے اس کے حساب سے اس کو فقیر قرار دیا یعنی مثلا جس پر رقم تو ہے جس کے پاس مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے اس کے پاس مگر اس پر قرضہ مثال کے طور پر قرضہ 12 لاکھ کا ہے تو اب یہ آدمی فقیر ہے یہ زکات بھی لے سکتا ہے جبکہ وہ حشمی نہ ہو تو زکات بھی لے سکتا ہے جبکہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو زکات لینے میں حالانکہ یوں ٹھاٹ ٹھٹا رہے ہیں اس کے کار بھی ہے تو کار تو استعمال کی ہے استعمال کی چیزیں شمار نہیں ہوتی حاجت اصلیہ جس کو بولتے ہیں اس میں بھی ظاہر کوئی نہیں سمجھے گا حاجت تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں الگ حاجت کے لفظی معنی ہے ضرورت تو یہ سب مطالعہ کرنے سے علماء کی صحبت سے دینی مطالعہ دینی کتابوں کو پڑھنے سے خدا جانے مطالعہ میں بھی سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں دینی بکس کی اسٹڈی کرنے اور علماء کرام سے ملتے رہنے ان کے پاس بیچنے سے بندہ سیکھتا ہے یا اس طرح کے اجتماعات مدنی مذاکرات اور مدنی چینل دیکھنے سے سن سن کر آدمی کئی اصطلاحیں سیکھ جاتا ہے سیکھ سکتا ہے ظاہر نصیب ہم کو جذبہ مل جائے تو سب آ جائے گا آخر دیکھو نا کہ دنیا بھی تعلیم کتنی لیتے ہیں ٹینسز کیسے رٹتے ہیں اب اچھا کے بھی 3 درجے انگلش میں یا عام طور پہ یاد ہوں گے گڈ بیٹر بیسٹ ہے نا یہ تقریباً یاد ہوں گے لیکن اسلامی یاد نہیں ہوں گے اصطلاحیں یا اسلامی درجے جو ہوتے ہیں بعض چیزوں کے وہ یاد نہیں ہوتے تو یہ اللہ کرے کہ مطالعے کا اسٹڈی کا جذبہ مل جائے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بہن 4 سال کی ہو تو کتنے عقیقے جائز ہیں اس مسواک کا سوال باقی تھا چلے میرے پاس بھی مسواک ایک سوال ہے احمد تو میں پہلے مسواک تو نکال لوں ایک احمد صاحب ہیں آپ کے پاس ہے کہ نہیں حاضرین مسواک رکھنی ہے اپنے وہاں جہاں بھی مسجدوں میں ادھر ادھر نماز پڑھنے جب ہم جاتے ہیں تو مسواک ہو تو وضو میں کام آئے گی نا ہمارے احمد بھائی کا سوال رکھ لیں آپ مسواک کے اس میں اچھا انہوں نے لکھا ہے سوال کیا ہے یہ ایس ایم ایس کے ذریعہ ہے کیا قربانی کے جانور کو مسواک کرا سکتے ہیں نہیں مسواک وہ کرے گا نہیں مسواک تو چبائے گا کھائے گا تو مسواک مسلمان کے لیے وہ بھی مرد کے لیے سنت ہے پاپا آج فیضان وہ بھی جیسے وضو کی سنت نہیں ہے یہ وضو سے پہلے سنت قبلیہ ہے وضو سے پہلے اس کا کرنا سنت ہے اب نہیں کی تھی تو وضو کے بعد کر لیں لیکن داخلے وضو نہیں ہے یہ اچھا وہ سوال ہوتا کھانے سے پہلے مسواک کی فضیلت پوچھی تھی تو مسواک شریف کے فضائل جو بالکل مختصر رسالہ صرف 20 pages 20 صفحات. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کھانا کھانے سے پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے. تو یہ ایک صحابی کی ادا ہے اور اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. آج فیضان مدینہ کے دکاندار بھی یہاں مدری مذاکرے میں خصوصیت کے ساتھ شرکت کی. المدینہ کیا بات ہے, مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر بھینس 4 سال کی ہو تو کتنے عقیقے جائز ہیں؟ اب بھینس 4 سال کی ہے تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی, 7 حصے ہیں اس کے, چاہے تو 7 عقیقے ہو سکتے ہیں اس میں, کچھ قربانی کے حصے بھی کچھ عقیقے کے بھی اس سے شامل کیے جا سکتے ہیں. بابا جیسے کہ ہمارے یہاں عموماً لڑکے کے لیے 2 بکرے کیے جاتے ہیں, اور اصل ہے لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی اپنے بیٹے کے 2 بکروں کے حساب سے عقیقے کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ ایک بھینس کے اندر یا ایک بڑے جانور کے اندر 2 کر سکتا ہے؟ تو کیا 7 تو نہیں نہ ہو جائیں گے پھر؟ تو وہ کم کرنے پڑیں گے نا, ایک حصہ ایک بکرے کا کئی مقام کہلائے گا, ایک قربانی کا حصہ ایک بکرے کے قائم مقام, بکرے کی فضیلت اس کی تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر یہ 2 کے حساب سے ہی کر سکتا جیسے قربانیاں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ سمر مقیم ہے واکینٹ, میرا آپ سے سوال ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کے والد اور اس کے بھائی اس کے سربراہ ہوتے ہیں, تو کیا ان کے پیسوں سے لڑکی قربانی کر سکتی ہے جبکہ لڑکی کا شوہر صاحب استطاعت ہو؟ لڑکی ہو یا کہنے کوئی بھی ہو, مرد ہو یا عورت, اس پر قربانی واجب ہونے کے لیے وہ خود صاحب نصاب ہو. دوسروں کے پیسوں سے ٹھیک ہے, اگر کوئی اجازت دیتا اور کر لے تو الگ بات ہے, واجب کی صورت ہے کہ خود مالک ہو. عام طور پر سونا تو ہوتا ہی ہے, اور شادی میں تو خصوصیت کے ساتھ اس کے بعد سونا آ جاتا ہے. تو اب اگر اتنا سونا ہے, یا تو 7.5 تولہ سونا ہے یا کم ہے, تب بھی اگر کوئی اضافی رقم تو کچھ نہ کچھ رقم تو ہوتی ہے اگر ہے, تو یہ ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک یہ نصاب پہنچ جائے گی, اور یہ اس میں یعنی کہ کوئی حاجت اصلیہ سے یہ زائد ہے, قرضے وغیرہ میں ڈوبی بھی نہیں ہے, تو اب یہ کہ وقت صبح صادق سے شروع ہوگا 10 ذوالحجہ کے, تو 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 کی غروب آفتاب سے پہلے اگر وہ اتنی رقم اس کے پاس آ جاتی ہے یا وہ مالک ہے, تو اب اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی. 52.5 ذوالحجہ کی طرح ہاں 52.5 تولے چاندی کی رقم, یہ 1438 سنے ہجری کے آج ذوالحجہ کی 6 رات ہے اور 28 اگست 2017, تو اس تاریخ میں اس کا ایک آئیڈیا یہ ہے آج کل اس کے 38,000 تقریباً بنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کے. یہ تاریخ میں نے اس لیے بیان کی کہ ہو سکتا ہے یہ بعد میں چلتا ہی رہتا ہے, تو جیسے کہ وہ سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں کہ میرا آج یہ ہو گیا, 2 دن پہلے یوں ہوا تھا, آج مدینے میں بارش ہو رہی ہے, ابھی آج لکھ کے چلا دیتے ہیں. اب وہ برسوں تک چلتا رہے تو آج ہی ہوتا ہے وہ, تو اس لیے میں سمجھا دوں تاریخ لکھا کرو. سوتی پیغام دیتے ہیں, پھر آگے ان کا بڑھتا ہے تو پھر اگلا نہیں سمجھتا کہ یہ کس کو بول رہا ہے, کون ہے یہ. تو اس لیے جو معروف ہے نا, جو اس کے آواز جانتے سب, وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ اپنا نام لینا چاہیے, تعارف ایسا ہو کہ پتا چلے کہ آپ جناب کون ہیں. اس میں بعض وقت مجھے تشویش ہوتی ہے, مجھے آتے ہیں نا سوتی بیگم تو گھوم کر ہی آتے ہیں اکثر, تو آواز سب کی پہچانتا نہیں ہوتا, تو وہ اچھا پھر ایک حاجی صاحب یوں کر لو, حاجی صاحب یوں, اب وہ کون سا حاجی صاحب سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ مطلب حاجی صاحب تو میں نے کئی بار عرض کیا کہ حاجی صاحب نہ کیا کریں ہمارے مدنی ماحول میں کم از کم اراکین شورا کو حاجی صاحب کہتے ہیں، حالانکہ ہر رکن شورا نے حج نہیں کیا، بیچاروں کو پھر بھی حاجی صاحب کہہ کر وہ دل جلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو ان کو حاجی صاحب کہیں گے؟ اور اسی طرح کوئی کابینہ پر یا بڑے سزا کا ذمہ دار دعوت اسلامی میں تو حاجی صاحب بنا دیتے ہیں، حاجی ہے پتہ ہے تو اچھی بات ہے، اس کا خوش ہوگا، اس کو حاجی کے نام سے پکاریں گے، لیکن اس کا نام ساتھ میں حاجی حسان، حاجی فضیل، اس طرح مطلب. امیر السلام سے عرض ہے کہ یہ جو جیسے آپ نے چاندی کی رقم بیان فرمائی ہے، اس میں شہروں اور ملکوں کے ریٹ کا بھی حساب دیکھنا ہوگا جہاں اس کا تعلق ہے. کیا بات ہے آپ کی، تو یار ماشاء اللہ، یہ میں نے باب المدینہ کا بتایا ہے، واقعی نے کہ توجہ نہیں تھی دنیا بھر میں، خدا جانے کہا کیا ہوا ہوگا. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ میں نے ریٹ یعنی کہ آج 28 اگست 2017 ہے اور آج کل ریٹ چاندی کا باب المدینہ میں تقریباً 52.5 تولے چاندی کا جو بنے گا کرنسی کے حساب سے 38,000 تقریباً. تین چار دن پہلے 38,325 روپے بنتے تھے 52.5 تولے چاندی کے باب المدینہ میں کراچی میں. اچھا اب یہ ایڈٹ کر کے یوں یہ میرے آخری الفاظ لے لینا، کراچی کے انشاءاللہ پورے پاکستان کا بھی نہیں ہے، جیسے وہ فطرے میں وہ رقم دے دی جاتی ہے اور ساری دنیا میں مدنی چینل تو پھر وہ کوشش کر کے سمجھا کے اب ذہن بنا دیا میں نے الحمدللہ. تو اب یہ ایسا دام ہمارا ترتیب پایا تھا دارال اہل سنت کا کہ وہ ہر جگہ کفایت کرے پاکستان میں، پاکستان کی قید اس میں لگی تھی. یہ آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے حج کیے ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ. آپ کو آج تک کوئی حاجی نہیں بولتا اور ہمارے ساتھ حاجیوں حاجی صاحب تو آپ کو کوئی حاجی صاحب کر کے نہیں بلاتا، یعنی جو بھی ذمہ دار ہے وہ اپنی وہ آتے چلے جاتے تو آپ کو آج تک نہ کوئی الحاج حاجی یا بیوں جیسے ہم کو بولتے حاجی صاحب، تو یہ کیا آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچا لیا؟ ایک کے ذمہ دار کے منہ سے یہاں کارکردگی دیتے ہوئے نکل گیا تھا حاجی صاحب، تو فوراً رجوع کر لیا تھا انہوں نے میرے لیے جی، کے منہ سے حاجی صاحب بولا فوراً حضرت صاحب کی بات. یہ اصل علماء کرام جو ہوتے ہیں نا یہ تو عام طور پہ حاجی کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو واقعی حاجی نہیں بولتے، یہ عوام کو بولتے ہیں، سیٹھوں کو بولتے ہیں، پارٹیوں کو، بھلے وہ شیو ڈور نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو اس کو حاجی صاحب بولیں گے، مولانا کو نہیں بولتے، حاجی مولانا کوئی نہیں بولے گا. چلو تقسیم ہے عوام کے الفاظ کی، میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ شرعی طور پر یہ اصطلاح ہے حاجی صاحب، ان کو شرعی اصطلاح تو ہے نہیں، اور یعنی یوں جشن ولادت بولو، گیارہویں شریف بولو، بارہویں شریف بولو تو شیطان کے وسوسہ ڈالتا ہے، حاجی صاحب بولو کسی کو وسوسہ کبھی آیا ہے؟ یہ بتاؤ کہ حدیث پاک میں کس صحابی کو حاجی کہا گیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم کو حاجی ملا، میرے آقا نے بھی حاجی ادا فرمائے، ان کو کس نے حاجی لکھا؟ غوث پاک بھی حاجی تھے، حاجی غوث پاک کون بولتا ہے؟ ایک دوسرے میں حاجی بولتے ہیں، بالکل ایسی بدعت ہے کہ مباح بدعت ہے، لیکن یہ ایسی بدعت ہے جو وسوسے بھی نہیں لاتی، بندہ خوش ہوتا نا تو جو مطلب بارہویں شریف گیارہویں شریف میں اگر اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے کیا کس صاحبی نے کیا، اس کو بھی حاجی صاحب بولو تو لطف آتا ہوگا، حالانکہ حاجی نہیں ہوتا ایسا شخص، اور اس کا لفظ ہے متبادل کہ وہ کیسا ہوتا ہے لیکن میں بولتا نہیں ہے. گیارہویں شریف بارہویں شریف جس کی سمجھ میں نہیں آتی اپنی سمجھ میں وہ نہیں آتا، سیدھی بات ہے. تو یہ بہت سارے الفاظ ہیں کہ جو مطلب ثابت یوں صراحتن ثابت نہیں، لیکن یہ کہ ایک اصول ہے کہ جو بات شرعن ممانعت جس کی شریعت میں نہ ہو اور وہ مسلمانوں میں رائج ہو جائے، تو خاص کر صالحین میں علماء میں، تو وہ ایک اچھی ہوتی ہے، مستحسن ہوتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے، ایک اصول ہے, ورنہ تو گزارا ہی نہیں ہوگا. وہ مطلب یہ لینتھر کی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ماربل کی, تو یہ کس حدیث میں ایسی مسجد بناؤ, نہ بنائی کسی نے صحابہ کرام کے دور. مسجد نبی شریف تو کھجور کے تنے تھے اور وہ چٹائی وغیرہ کی چھت تھی اور فرش بھی کچا تھا شروع میں, تو بعد میں بجری وغیرہ اور ڈالی گئی تھی صحابہ کرام ہی کے دور میں, لیکن یہ کہ شروع میں کچا فرش تھا. تو یوں مطلب یہ کہ ساری اب مسجد نبی شریف عالی شان ہے. یہ تو سب بات کی ہے, سونے کے وہ لگے ہوئے جھومر بڑے بڑے, اربوں روپے کا سونا لگا مسجد نبی شریف میں. صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں احمد حوث محمد جنویر بات کر رہا ہوں. میرا بابا جان جی یہ سوال ہے کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں اور میرے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب. ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علی کی خدمت میں ایک شخص کی حاضری ہوئی, اس نے کہا میرے بچوں کی امی کو مرگی ہو گئی ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کے کان میں کہہ دو غوث پاک کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا, اسی وقت وہ عورت اچھی ہو گئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, دھنوٹ ضلع لودرا پاک حق قانی کابینہ اور میاں والی پاک مظہری کابینہ, نیٹ کے ذریعے سما سٹا پاکستان, شاہجہاں پور ہند, احمد آباد ہند, سردار آباد کے عاشقان احمد آباد جامعہ المدینہ کے طلبہ کرام وغیرہ, اور سردار آباد میں جو اجتماعی طور پر عاشقان رسول موجود ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر السنہ سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں لیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بنت اسماعیل اتاریہ, اگر زندگی میں سب کام رک جائیں, دعا بھی کام نہ آئے, سب دروازے بند ہو جائیں, تو بندہ کیا کرے؟ کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے. دعا بھی کام نہ آئے, یہ جملہ کیسا صحیح نہیں ہے, غلط جملہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں. اب قبولیت تو ہمارے یہ ہوتی کہ بس ابھی ہو جائے, ابھی کاٹی ابھی بھونی. تو یہ بھی حدیث پاک میں مضمون موجود ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جبکہ جلدی نہ مچائے. تو اللہ تعالیٰ بندے, اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور وہ حکمت سے اپنے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے. اب کسی کی دعا کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے, کسی کی دعا کا بدیر میں, اور یہ کہ بعضوں کی دعا کا اثر دنیا میں ظاہر ہی نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی دعا کام آتی ہے. دعا اصل یہ ذہن بن جانا کہ دعا عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے, خلاص یہ ذہن بننا ضروری ہے. یہ نہ سمجھے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی, یار کیا دعا مانگے, چھوڑو یار. نہیں, دعا عبادت ہے, جیسے نماز بھی تو عبادت ہے نا. تو الدعاء مخل عبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. تو اس لیے دعا عبادت سمجھ کر کرے, ثواب کی نیت سے کرے, اتباع سنت میں کرے کہ سنت ہے دعا کرنا, اور فرمان مصطفیٰ بھی بہت سارے دعا کرنے کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور دعا کرے اللہ کی اطاعت سمجھ کر کے, اس نے حکم دیا کہ دعا کرو, دیٹس آل. اب وہ جس طرح بھی قبولیت کا اظہار ہو اس کی طرف سے بس لبیک. ہمیں کوئی بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے نہیں ہے. دعا کی قبولیت کی صورتیں, ایک تو یہ کہ جو مانگا وہ ہمیں دنیا میں ہی مل گیا, نظر آ گیا, ہمارا کام ہو گیا, ہم اسی کو دعا قبول ہونا سمجھتے ہیں. بے شک یہ بھی دعا قبول ہونا ہے, لیکن یہی دعا قبول ہونا نہیں ہے, آگے بھی ہے کہ اس دعا سے جو ہم نے مانگی, ظاہری طور پر جو مانگا وہ تو نہ ملا بظاہر, لیکن اس کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اب کوئی مصیبت ٹل گئی ہوگی ہمیں پتا نہیں چلا. مثال کے طور پر آپ دعا مانگ کر اسکوٹر پر بیٹھ کر مدنی مذاکرے کی طرف آئے اور گھر چلے گئے, یا یہاں دعا کر کے گھر کی طرف رخصت ہوئے اسکوٹر پر, گھر پہنچ گئے. آپ کو یوں کہ میں نے دعا مانگی وہ ملی تو نہیں, لیکن آپ کو کیا ملا بتاؤں میں آپ کو, کہ یہ علم الہی میں ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو بعض صورتیں معلق ہوتی ہیں. تو یہ کہ دعا سے مصیبت ٹلنے کی مثال میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ آپ اسکوٹر پر آئے, اسکوٹر پر جائیں گے, دعا مانگی یا دعا ہوئی, میں شریک ہوئے, جلد بازی نہیں کی, بھاگم بھاگ نہیں کی. اب دعا مانگ کے آپ نکل گئے گھر بخیر و عافیت, جو عرفن کہتے ہیں وہ آپ پہنچ گئے. اب یہ تھا کہ اگر آپ دعا نہ مانگتے تو آپ کے ساتھ یہ ہونے والا تھا کہ آپ کی اسکوٹر کسی بڑی گاڑی سے ٹکرانے والی تھی اور آپ سر کی چوٹ کھا کر آئی سی یو میں جانے والے تھے اور وہ بے ہوش. جس کو وہ کوما میں جانے والے تھے آپ, تو چونکہ دعا مانگی تھی اس لیے آئی سی یو میں کوما میں جانے کے بجائے آپ دعا کی برکت سے بستر میں جا کر وہ نیند میں مبتلا ہوئے سوئے. یہ مصیبت اتنی بڑی آپ کی دعا کی برکت سے ٹری آپ کو پتا نہیں چلا. تو یہ کبھی بھی بھول نہیں کیا کرے کہ دعا کام نہیں آئی. دعا کام کسی آئی ہے, آپ کو پتا چلے تو آپ تو مطلب سجدے سے سر نہ اٹھائے کہ یا اللہ اتنی بڑی مصیبت سے تو نے مجھے بچا لیا کہ آئی سی یو میں نے جانا تھا کوما میں. تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو جتنا شکر ادا کرے کم ہے. ایسی ایسی مصیبتیں ہم سے آتے آتے ٹل جاتی ہیں, رک جاتی ہیں. یہ دو. تیسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ بھی ہے کہ اس کا اجر قیامت میں قیامت کے لیے جمع ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ بندہ جب قیامت کے روز اپنی قبول نہ ہونے والی دعائیں, یعنی وہی کہ دنیا میں اس کا ظاہر نہیں ہوا تو قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا جب اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا, اجر دیکھے گا تمنا کرے گا, ہاں وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے یہاں یہ سارا ثواب مل جاتا. تو اس لیے وہ دعا مانگنے سے بالکل بھی باز نہیں رہنا چاہیے, مانگے ہی جانا چاہیے, مانگے ہی جانا چاہیے, مانگے ہی جانا چاہیے. کہ یہ دروازہ چھوڑ کر اپنے رب کا اور کون سا دروازہ جہاں ہم دستک دیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرما. آپ کا وظیفہ یہی ہے کہ آپ دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر, دل لگا کر, ہو سکے تو رو رو کر. دعا مانگنے کا کوئی مطلب ایسا کرینہ بھی ہے یا دعا مانگنے کے کوئی ایسے آداب ہیں؟ بہت سارے آداب ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دعا کا جو ہمارا انداز ہوتا ہے وہ قبولیت نہ ہونا, یعنی مثال کے طور پر جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے جب جلدی نہ کرے, جلدی نہ مچائے, جلدی نہ مچائے, ابھی ابھی دعا قبول ہو جائے. ہاں تو اس طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں جیسے فضائل دعا میں جو ہے کہ جو دعائیں قبول نہ ہونے کے بھی اس میں اسباب لکھے ہوئے ہیں, تو حرام روزی ہے, اس طرح کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس سے دعا قبول ہوتی ہے. ان تمام تر چیزوں کو بھی بروئے کار لانا ضروری ہے, پیش نظر رکھنا چاہیے, اس پر عمل ہو. یہ اس کی کتاب ہے نا فضائل دعا, یہ اعلی حضرت کے والد صاحب کی کتاب ہے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اعلی حضرت نے 19 سال یا 22 سال 21 سال کی عمر تھی اس جوانی میں اس پر حاشیہ لکھا ہے اعلی حضرت نے. یہ کتاب کچھ تسہیل کے ساتھ انہیں مشکل الفاظ کے معنی وغیرہ دیے ہیں, عربی اور فارسی کے ترجمے بھی اس میں شامل ہیں. مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا اس کو, یہ ضرور لیں. فضائل دعا اس کو پڑھے تو حیران ہو جائیں گے کہ دعا کے اتنے فضائل ہیں. صلو علی الحبیب. مارکیٹ کی مساجد وغیرہ میں لوگ نماز پڑھتے ہوئے سامنے ہیلمٹ رکھ دیتے ہیں, تو کیا اس صورت میں نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ ہیلمٹ اتنا اونچا نہیں ہوتا, کم از کم ایک ہاتھ اونچا ہو, جو بھی سترا ہو, آڑ ہو جو سامنے, آدھے گز کم از کم اونچا ہو, آدھا گز, ہاف یارڈ, ہاف میٹر بھی, میٹر کچھ بڑا ہوتا ہے نا سر, ہاں تو سمجھو ہاف میٹر ہو تب بھی چل جائے گا, یارڈ میں بھی اب گز بھی نہیں چلتے ہوں گے شاید. ہم نے ساؤتھ افریقہ گئے تھے تو جو فٹ ہوتے ہیں نا وہ ایک پڑھے لکھے سائیں بھائی ہیں, وہ نے بولا کہ فٹ ہمارے ہم نہیں سمجھتے ہمارے لوگ فٹ کیا ہوتا ہے. اب یہ نئے نئے وہ آئے پیمانے اور پیمائشیں, تو اس کے حساب سے یہ پرانا پیمانہ گز پہلے چلتا تھا. کافی لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاکستان میں, سمجھتے ہوں گے گز میں شاید. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا آپ نے کچھ دنوں پہلے باقاعدہ, اچھا ابھی کپڑوں کپڑے والے بعض گز سے بھی بیچتے ہیں تو ان کو گز ہی کہنا پڑے گا, میٹر کہہ کر بولیں گے, میٹر میں تو بڑا ہوتا ہے وہ بولیں گے کائی کو, ہاں اگر میٹر کہہ کر بیچیں گے ناپیں گے گز سے تو دھوکا ہوگا, گناہگار ہوں گے. اب اس میں کچھ دنوں پہلے آپ نے ہیلمٹ کی ترغیب دلائی تھی اور اس پر کچھ اثر بھی نظر آیا تھا، لیکن اب دوبارہ اس کو دلانا پڑے گا. کل بھی ایک حادثہ ہوا ہمارے بہت ہی اہم ذمہ دار، وہ آج میں اسپتال بھی ہو کر آیا، وہ بیچارے آپریشن ہو رہا ہے ابھی، دعا بھی فرمائیے گا. اور علاقے مشاہد کے نگران تھے، یہی مدر مذاکرے میں آ رہے تھے، پیچھے سے گاڑی نے مارا تو روڈ پہ جب ان کا سر لگا تو کیا نام ان کا؟ یامین اتاری. یامین اتاری، اللہ یامین اتاری کو شفا کاملا عاجلہ نافع عطا فرمائے، صحت و راحت و عافیت و بڑی طویل زندگی عطا فرمائے بیچارے کو. ان کے ماں باپ گھر والے سب رنجیدہ ہوں گے، ظاہر اللہ تعالیٰ سب کو سکون صبر دے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، آ جائیں گے انشاءاللہ گھر انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ہیلمٹ تو یار وہ یہ روز مرہ کے حادثے کو، یہ ایک حادثہ تو چلو ہمارے سامنے ہمارے سائے بھائی کا آیا، یہ اس طرح کے اموات بھی اپنے سائے بھائیوں کی بھی اموات ہوئی ہیں اس میں حادثوں میں اسکوٹر کے. سب سے خطرناک سواری جو ہے نا یہ اسکوٹر مانی جاتی ہے، تو یہ ہیلمٹ سے، ہیلمٹ تو خالی یوں سر پہ رکھا ہوگا تو کام نہیں دے گا، اور کوئی ایسی نقلی کمپنی کی ہوگا ہلکی کمپنی کا جو بھی، وہ بھی کام نہیں دے گا، وہ زور کی چوٹ لگی بھی پھٹ جائے گا. اس کی خاص اچھی کمپنی کا ہو اور اس کو جو اس کا اصول اس کے مطابق باندھا ہوا بھی ہو. اب خالی بولے وہ عمدہ ہے، لیکن آپ نے یوں رکھ دیا سر پر تو اللہ نہ کرے وہ گریں گے تو جھٹکے سے نیچے آ جائے گا، اور وہی ہوگا جو سر کو چوٹ وغیرہ کی ترکیب. تو سر پہ رکھنا بھی ہے اچھے والا مضبوط والا، اور اس کو جو اس کا طریقہ کار ہے، میں نے کبھی نہیں باندھا نہ کبھی اسکوٹر چلائی ہے، تو یہ آپ کو آتا ہوگا تو یہ پٹے ہو تو یہ اس کو صحیح باندھے تاکہ گرنے سے یہ ہیلمٹ سر سے جدا نہ ہو. بعض اسلام بھائی امامہ بندہ ہوا ہے اس کے اوپر ہی ہیلمٹ تو یہ مضبوط نہیں ہوگا مضبوط. یہ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ امامہ باندھنا ٹھیک ہے سنت ہے، اور سونے میں کیا امامہ پہن کے سوتے ہو؟ گھر میں جا کے ایک تعداد ہے امامہ اتار دیتی ہے، یا ننگے سر ہوتے ہیں یا پھر ٹوپی رکھ لیتے ہیں، تو گھر میں امامہ اتارتے ہیں، اسکوٹر پہ نہیں اتاریں گے. پہچان ہو کہ میں امامے والا ہوں تو پولیس والا روکے تو امامہ دیکھ کر چھوڑ دے، ہو سکتا ہے یہ بھی نیت ہو، تو یہ ہونی بھی نہیں چاہیے. ہم کو رضا الہی کے لیے امامہ شریف پہننا ہے، لیکن یہ کہ امامہ نہ پہنے اس وقت بلکہ ہیلمٹ پہنے، کہ اس کی ضرورت ہے کو جان کے خطرے اس میں. امامہ شریف جو ہے وہ ہیلمٹ کا کام نہیں دے گا. پاپا اس میں بائک والوں کا تو جیسے حادثہ ہوتا ہے، تو اب جس نے ہٹ کیا ان کو ٹرک والا یا گاڑی والا، اس کے لیے بھی کچھ اگر مدنی پھول عطا فرما دیں کہ وہ کیا احتیاط کرے کہ کوئی موٹر سائیکل والا اس کی وجہ سے حادثے کا شکار نہ ہو. دونوں ہی احتیاط کریں، جیسے کہ اب روڈ پر ایک وہ لمٹ ہوتی ہے اتنے میل اتنی رفتار سے چلانا ہے، تو اب اگر اسکوٹر والا اگر اسپیڈ بڑھاتا ہے تو سامنے کی گاڑی سے ٹکرا سکتا ہے، اور اگر اس اسپیڈ سے یہ کم چلاتا ہے تو پیچھے والی گاڑی اس کو ٹھوک سکتی ہے. تو یہ سبھی اگر جو مقرر کردہ رفتار ہے اس پر رہے نا تو حادثے کا امکان کم ہو جائے گا، لیکن ہے مجبوری، ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ جہاں وہ لکھا ہوا یا کیمرے لگے ہوتے ہیں نا وہاں احتیاط کرتے ہیں، اور جہاں کیمرا نہیں ہوتا تو وہاں یہ اسپیڈ سے بھاگتے ہیں. اب یہاں تو ہے یعنی باہر ملک میں، تو باہر ملک میں بھی کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، کیمرے سے کیمرا آ گیا اسپیڈ سنبھال لیں گے اور پھر یہ بھگاتے ہیں. تو اب یہ انہاں وہاں کی پولیس نے چالاکی کی ہے، وہ کہیں بھی چھپ جاتے ہیں اپنی موبائل لے کر، تو وہ جا رہے ہوتے اسپیڈ میں کھینچ لیتے ہیں. یہ پرفیکٹ مطلب بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہی ہے یہاں یعنی یہاں ہوا بہت اچھا ہے. اگر یہ ہوا ہے تو یہ ٹریفک کے قوانین اکثر میں نے نوٹ کیا گیا، یہ ہمارے فائدے کے لیے. واقعی اگر سب کی رفتار درست ہو جائے گی نا تو ایکسیڈنٹ بہت کم ہو جائیں گے، ہماری ہی جانوں کی حفاظت ہوگی، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اسی طرح بابا ٹریک مخصوص ہوتے ہیں جی، یعنی پہلے ٹریک کے اندر فاسٹ اسپیڈ میں جانے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہاں موٹر سائیکل کا آنا منع ہوتا ہے، لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بالکل رف ڈرائیونگ ہوتی ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ آنے والی گاڑیوں کے سامنے بھی موٹر سائیکل والے آ رہے ہوتے ہیں، تو سگنل توڑنا تو بہادری سمجھتے ہیں، تو یہ مطلب ٹریفک قوانین کا خیال رکھیں، آپ کی اپنی بھلائی کے لیے ہے، اور آپ کے ساتھ جو بیچارہ دوسرا بھی ڈبل پر بیٹھا ہوا ہے یا مطلب گاڑی میں بیٹھا، اس کی بھی اس میں عافیت ہے، مگر اب یہ نادان لوگ ٹرپل پر، ہمارے امامے والے سائیں بھائی بھی، میں بہت ان سے مطلب ناراض ہوں، ان لوگوں سے تین بیٹھتے ہیں چار بیٹھتے ہیں، بعض وقت بڑا گندا منظر ہوتا ہے، بھینچ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھسا نہیں سمجھتے، تو یہ آتے مدل مذاکروں میں بھی آتے ہیں، آئے ہوں گے ابھی بھی آئے ہوں گے، اور جانا انہوں نے ٹرپل پر ہی ہے، چند سکے بچانے کے لیے یا رفتہ نیت ہوتی ہوگی، خدا بہتر جانے ان کی، حالانکہ دو ہونا تو بیچ میں تکیا رکھنا چاہیے تیسرا، تاکہ وہ کسی گناہ کے اندیشے سے بچے رہیں، تو یہ معاذ اللہ وہ تیسرے کو چپکا دیتے ہیں بیچ میں، ہم جا رہے تھے تو یہ ٹرپل سواری قانونی جرم، اور یہ اسی لیے قانونی جرم معلوم ہوتا ہے کہ حادثے کا خطرہ اس میں بڑھ جاتا ہے، میں اسپیڈ کنٹرول نہیں ہو سکتی اس میں، تو ٹرپل سے بالکل توبہ کریں آپ، ٹرپل نہیں، ٹرپل سواری نہیں کرنی، اس کو ترک کریں، بلکہ چار چار بٹھا لیتے ہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں کیا کریں، ٹھیک ہے قانون نہیں بولتا تو اس کا مطلب جان کو خطرے میں ڈالنا کوئی ضروری ہے، تو جو بھی ٹرپل سواری پر آپ جس طرح بھائیوں کو دیکھیں اسے جھگڑا نہیں کریں، خالی اتنا بولے گا الیاس ناراض ہے ٹرپل سواری سے، یہ بھی آپ سے محبت کی وجہ سے یوں سمجھو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یوں مطلب ہلاک ہو جائیں گے اور ٹانگیں توڑوا دیں گے تو میرے مدنی قافلے سفر کیسے کریں گے، آپ کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے اور وایا مدینے اپنے سب کو جنت جانا ہے، جنت پہ جانا ہے، تو اس کے لیے ٹانگیں سلامت رکھیں گے تو عبادت صحیح طریقے سے ہو سکے گی انشاءاللہ، اور ہیلمیٹ بھی اپنے اوپر، میرے لیے جان تو قربان کرتے ہیں، جان بھی قربان ہے، ہیلمیٹ پہن کر اپنی جان ہلاکت میں ڈالتے ہیں، قربان نہیں کرتے، تو ہیلمیٹ سارے سائی بھائی ذمہ دار غیر ذمہ دار جو مجھ سے منسوب ہے محبت کرتے ہیں، مہربانی کر کے ہیلمیٹ اسکوٹر پر پہنا کریں، ہاں دیکھو ہمارے رضوان مدنی پہنتے ہیں ہیلمیٹ، سب پہنا کریں، جو بھی اسکوٹر چلاتے ہیں بغیر ہیلمیٹ کے ایک فرلانگ بھی نہ چلائیں گاڑی، اب گھر قریب آ گیا تو سیٹ بیلٹ کھول دیا، تھوڑا منزل قریب آ گئی، گھر قریب آ گیا ہیلمیٹ، تو کیا کسی کے ساتھ ہوا تھا میرا کچھ جس نے کیا تھا، تو میں نے کیا آ گئی منزل، لیکن اب ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، فل روڈ پر تو تھے، تو یہ کھول دینا کیا، جیسے وہ نادان اسلامی بہنیں داخل ہوتی ہیں جب گلی میں اپنی تو برقع کھول دیتی ہیں، اب تو گھر آ گیا، یا بڑی بلڈنگ ہے جیسے تو سیڑھی پہ آتی ہیں تو برقع کھول دیتی ہیں، جیسے اب وہ پوری بلڈنگ میں ان کے سب سگے بھائی رہتے ہیں، سارے نام میرے تو اس بلڈنگ میں بھی رہتے ہوتے، تو یہ برقع اونچا کرنا اپنے گھر میں داخل ہو کر، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور جلدی جلدی وہ ہیلمیٹ کو رینیو کرنے کا وہ پیغام دیں کہ اب بس اب انشاءاللہ ہم کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے، ہیلمیٹ پہنیں گے، ہیلمیٹ خریدنے والوں کے لیے اور پہننے والوں کے لیے ایک اور مشورہ عرض کرتا ہوں، ہیلمیٹ کا یہ جو بیلٹ آتا ہے اس میں اگر آپ اس کو ڈھونڈیں گے تو اس میں ایک یہاں وہ پلاسٹک کی ایک کٹوری سی بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ عموماً تھوڑی ہے نا، یہ تھوڑی کا حصہ یہ اس میں لگتی ہے اور یوں بیلٹ لگتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہوگا نا تو آپ کے جب یہاں خدا نہ کرتا کوئی چوٹ لگے گی نا تو آپ کا منہ جبڑا یا یہ تھوڑی پھٹے گی نہیں، یہ اس کی پلاسٹک اور مضبوط پلاسٹک ہوگا تو اس کو لگے گی، اور یہاں ہیلمیٹ ہوگا اور یہاں پورا کور ہونا چاہیے، یہاں تک بعدوں کا ہیلمیٹ ہوتا ہے، ہیلمیٹ یہ پورا کور کرتا ہے، پٹی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ حصہ، آپ کا یہ حصہ اور آپ کا یہ حصہ اللہ نے چاہا تو بچے گا انشاءاللہ، زیادہ تر بندہ مرتا ہے سر کی چوٹ سے اسکوٹر کے، اس میں یہ اگر پہن لیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو جائے گا، اپنے ماں باپ کی خاطر ہی پہن لیں کہ ان کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا، آپ تو جذباتی ہوتے ہیں، ماں باپ بےچارے صدمے سے پاگل ہوتے ہوں گے کہ میرے بیٹا، پڑا ہے آئی سی یو میں. تو مہربانی کر کے ہیلمیٹ بالکل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اگر اسکوٹر چلانی ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ندیم حسین اتاری ہے, میں جرمنی کے شہر ہنوور سے عرض کر رہا ہوں. آپ اس وقت مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سور یا شراب کی تشہری پیپر یا مینیو کا کام کر سکتے ہیں, رہنمائی فرما دیں اور ہمارے لیے دعا فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. سمجھے تو بولی دیو پھر سے چلا سوال. میرا نام ندیم حسین اتاری ہے, میں جرمنی کے شہر ہنوور سے عرض کر رہا ہوں. آپ اس وقت مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سور یا شراب کی تشہری پیپر یا مینیو کا کام کر سکتے ہیں, رہنمائی فرما دیں اور ہمارے لیے دعا فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. ہاں وہ جی جی جی ہوٹلوں میں خاص کر ہوتا ہوگا یہ. کہ یہاں سور کے گوشت کی فلا ڈش, شراب فلا فلا قسم کی ہے, یہ ریٹ ہے, یہ لکھا ہوتا ہوگا. تو یہ پیپر کی پرنٹنگ یا کرنے کا کچھ یا کمپوزنگ کا یہ پوچھ رہے ہوں گے. سوال تھوڑا واضح نہیں ہو رہا کہ تشہیری پیپر سے کیا مراد ہے. جو گاہک آیا ہے کھانے کے لیے, اس کے سامنے ایک تو مینو کا پیپر ہوتا ہے, وہ جا کر پیش کرنا کہ یہ اس میں یہ شراب کی یہ آئٹم ہے یا اس طرح کی شراب ہے یا سور کی گوشت پر مشتمل یہ ڈشیں ہیں مثلا جو اس میں لکھا ہوتا ہوگا اس کی زبان میں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا اس کی پرنٹنگ کے کام کا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دونوں کا حکم پر جواب ارشاد فرما دیں. یعنی پرنٹنگ کا کام ہے تو اس میں بھی ایک طرح کی اعانت ہے, یہ اس سے بھی منع کیا جائے گا. اور ہیلپ یعنی گناہ کے کام میں ایک اعانت ہے. اسی طرح خنزیر کی ڈش جو ہے وہ کسی کو پہنچانا تاکہ وہ کھائے, یہ بھی جو ہے وہ گناہ پر کے کام پر اعانت والی صورت, اس سے بھی منع کیا جائے گا. یوں ہی شراب پیش کرنا, اٹھا کر لے کر جانا اور پینے کے لیے پینے والے کو دینا, یہ بھی بالکل حدیث کی روح سے منع ہے. تو نہ شراب دینا ہے, نہ خنزیر کا گوشت والی ڈش پہنچانی ہے, اسی طرح نہ اس کا مینو لے جا کر انہیں یہ آفر کرنی ہے کہ ان میں سے کوئی چیز پسند کر لیں تاکہ میں لا کر دوں. تو اگر یہ والی صورت تھی جو ہوٹلنگ کے کام میں ہوتی ہے اس سے تو منع کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر یہ پرنٹنگ والا معاملہ ہے تو وہ بھی گناہ کے کام پر ایک طرح کی اعانت کی صورت ہے اور اس کی بھی ممانعت واضح ہے. مفتی صاحب, یہ ہوٹل والے جی اس طرح کی چیزیں جو ہوتے ہیں, یہ مینیو کارڈ یا اس طرح کا تشہیری پیپر یہ دیکھ کر لوگوں کو سگنل پر کھڑا کرتے ہیں اور وہ گاڑی آتی ہے نا تو اس کو وہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اب اس کے اندر وہ مثال کے طور پر اس میں 24 آئٹمیں لکھی ہیں اور ان میں سے 6-8 آئٹمیں جو ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق حرام ہیں, مگر وہ تشہیر کر رہا ہے اس کو پیسے ملیں گے کہ اگر وہ پمفلیٹ بانٹے گا. تو کیا ایسی صورت میں بھی اس کو اس کام سے روکا جائے گا؟ اس میں حاجی صاحب یہ تھا نا کہ اگر شراب اور جو خنزیر کے گوشت وغیرہ پر مشتمل ڈشیں ہیں صرف اس کا تشہیری پیپر ہے اور اسی کی وہ دعوت پیش کر رہا ہے, یعنی کسی کو راغب کر رہا ہے بس اسٹاپ پر جا کر یا گاڑیاں جہاں رکی ہوئی ہیں انہیں ہوٹل میں آنے کی دعوت دے رہا ہے, تو اس صورت میں تو ممانعت واضح ہے. لیکن اگر یہ کہ وہ ہوٹل کا پورا مینیو ہے جی اور اس کے اندر حلال چیزیں بھی ہیں اور حرام بھی ڈشیں کچھ ہیں جی مفتی صاحب, تو اس میں بھی احتیاط کا پہلو تو یہ ہے کہ ایسا کام اسے نہیں کرنا چاہیے کہ حلال اور حرام دونوں مینیو کے اندر درج ہیں اور یہ ہوٹل میں آنے کی دعوت دے رہا ہے. تو احتیاطی پہلو کے اعتبار سے بچ جائے تو اچھا ہے, لیکن اس مسئلے کو مزید اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ جب دونوں ڈشیں ہیں تو اس صورت میں اس کی دعوت ہوٹل میں آنے کی دعوت ہے یا یہ گناہ پر اعانت کی صورت بنے گی, اس پر مزید غور کرنا ہوگا. اس پر بزنس ملتا ہے, بے روزگاری بھی ہوتی ہے, سر ہوتے ہیں نا, تو یہ اس طرح کے دکانداری ہوٹل والے اس طرح کے ریپر اور اپنی چیزیں دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے آپ جا کر تقسیم کرو, یہ کرو, مارکیٹنگ کرو وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اتنی ڈشوں میں سے یہ ڈشیں بھی بعض اوقات تو ہوتی ہوں گی. تو ٹھیک ہے, غور فرما لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. یہاں ایک سوال یہ پھر پیدا ہوا کہ اگر ہم اس سور کی ڈش یا شراب غیر مسلم نان مسلم کو اگر ہم جا کر پیش کریں. اس میں بابا یہ ایک اختلاف ہے کہ جو یعنی یہ جو ہیں حلال حرام کے احکامات ہیں, کفار اس کے مکلف ہیں یا نہیں. اس میں ائمہ کے کچھ مذاہب ہیں اور مشائخ کے مختلف اقوال ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک رسالے میں جوہرۃ المدیہ کے نام سے ہے, حج کے مسائل پر ایک رسالہ ہے, اس کی شرح لکھی ہے. اس کے حاشیے میں اس قول کو راجے قرار دیا ہے کہ یہ فروعات کے مکلف ہیں. تو بہرحال انہیں بھی جو ہے یہ کھانا کھلانا, شراب ان کو پینے کے لیے دینا, یا خنزیر کا گوشت انہیں کھانے کے لیے لے کر جا کر دینا انہیں کھلانا, یا اپنے گھر پر دعوت کی اور ان کے سامنے شراب پیش کر دی یا خنزیر پیش کر دی, اس کے اور مسائل بھی پیدا ہوں گے کہ خرید کے کہاں سے لایا, خریداری کے احکام بھی مختلف ہوں گے. لیکن یہ چونکہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے اور وہ فروعات کے مکلف ہیں, اس اعتبار سے شراب پلانا یا انہیں پہنچانا دینا اور اسی طرح خنزیر کا گوشت انہیں پیش کرنا یہ جائز نہیں رہے گا اس قول کے مطابق. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں معذرت چاہتا ہوں, میں یار توجہ نہیں رہی. ہمارے پاس آج فیضان کعبہ کمپیوٹر موجود ہے, ٹائم بھی کافی ہو گیا. کعبہ کمپیوٹر, آپ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر آزاد عطاری. ماشاء اللہ, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 3 سال. تین سال اوپر 10 ماہ. واہ, 2 ماہ کم 4 سال. پہلے عرض کرتا چلوں, مگر جواب بعد میں کرتے آجے تو ہوگی. میری اصلاح فرمائے, مجھے آئے بھائی صحیح کرتا نہیں, حیول کے شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. عزیز جی باپا جان, انشاءاللہ شروع کیجئے. کعبہ کمپیوٹر, یہ بتائیے پوری دنیا کی درمیانی جگہ سینٹر کون سی ہے؟ پوری دنیا کی درمیانی جگہ کون سی ہے جہاں پہ کعبہ شریف ہے؟ سبحان اللہ, درمیانی جگہ یعنی سینٹر. تو یہ میں نے سینٹر بولا تب کمپیوٹر میں جو فیڈ ہوگا وہی ہوگا, تو وہ ایک بڑھ گیا نا, چابی کا دھندا نا, بڑھ گیا تب بھی تالا نہیں کھلتا, کم ہو جاتا تب بھی نہیں کھلتی تالا. دنیا میں سب سے پہلا عبادت کے لیے گھر کون سا ہے؟ کعبہ. ماشاء اللہ, سب سے پہلے کعبہ شریف کی تعمیر کس نے کی؟ فرشتوں نے. سبحان اللہ, فرشتوں نے سب سے فرسٹ کنسٹرکشن کعبہ شریف کا فرشتوں نے کیا. کعبہ مشرفہ کے مشہور بانی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعنی کعبہ مشرفہ, کعبہ شریف کا جو فیمس فاؤنڈر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. کعبہ کمپیوٹر, یہ بھی بتا دیجئے کعبے کے کتنے کونے ہیں؟ 4. ماشاء اللہ, چاروں کونوں کے نام بھی بتا دیجئے. رکن اسود, رکن عراقی, رکن شامی, رکن یمانی. سبحان اللہ. اب اگر میں کسی کو بولوں میری برادری کو کہ یہ 4 دوہرا دے, جو یہ مدنی منع نے بولا, میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا. چلو, کعبے کے اندر کس رخ پر نماز پڑھیں گے؟ ہر رخ پر نماز پڑھ سکتے ہیں. ہر رخ پر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی بتائیے باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی دیوار کا نام کیا ہے؟ ملتظم. سبحان اللہ. باب کعبہ منے کعبہ شریف کا گیٹ دروازہ. ملتظم وہ جگہ کا نام ہے کعبہ شریف اور حجر اسود کے درمیانی جگہ پر وہ یوں کر کے دعا مانگ رہے ہوتے ہاتھ پھیلا کر لوگ تصویروں میں یہ دیکھتے نا, تو وہ ملتظم ہے. ملتظم لپٹنے کی جگہ. ہاں لپٹنے کی جگہ, لپٹتے ہیں کبھی دایاں رخسار کبھی بایاں رخسار, وہاں روتے ہیں رو رو کے دعا مانگتے ہیں گڑ گڑا کر, ایک ہاتھ کعبے کی طرف ایک ہاتھ حجر اسود کی طرف. تو طواف میں وہاں جاتے ہیں طواف کے بعد. اور ملتظم کے عین پیچھے کی جو دیوار ہے وہ مستجار کہلاتی ہے. مستجار کعبے کا طواف کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ رکنِ اسود سے. سبحان اللہ. طواف کے کل کتنے چکر ہوتے ہیں؟ سات. سیون چکر ہوتے ہیں اس کے, راؤنڈ سیون راؤنڈ ان ون طواف. ماشاء اللہ بڑی تیاری کے ساتھ ہمارا کعبہ کمپیوٹر آیا ہوا ہے. اچھا کعبہ کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ بنایا اسے کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ. جو کعبے کے دروازے کے سامنے ہے. ماشاء اللہ. رکن اسود اور رکن یمانی کی بیچ کی دیوار کو کیا کہتے ہیں؟ اسے مستجاب کہتے ہیں. وہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں. سبحان اللہ. کعبہ کمپیوٹر یہ بتائیے آسمان پر موجود فرشتوں کے قبلے کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور. ارے واہ بیت المعمور. یہ جو زمین پر کعبہ شریف تشریف فرمائے نا اس کی عین سیدھ میں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور. وہاں فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں. کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو دعا مانگنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو دعا مانگی جائے قبول ہوگی. ماشاء اللہ. کوئی شعر بھی سنا دیجیے نا. تصدق ہو رہے ہے لاکھ بندگی پھر پھر کر طواف ہے خانہ کعبہ عجب دلچسپ تو منظر ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. وجزاکم. ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ بھائی واہ کعبہ کمپیوٹر بھی کیا خوب تیاری کر کے ہے. سوال چلائیے. قربانی کے موقع پر جانور بعض اوقات بے قابو ہو جاتے ہیں اور اس کو پکڑنے کے لیے لوگوں کی ایک تعداد اس کا پیچھا کرتی ہے. اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانور چھت پر چڑھ گیا اور لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پیارے باپا جان اگر یہ جانور چھت سے گر کر مر جائے تو کیا اس کی کھال استعمال میں لائی جا سکتی ہے؟ اور اگر کھال استعمال میں لائے بغیر پھینک دیں تو یہ اسراف میں آئے گا؟ براہ کرم ہماری رہنمائی فرمائیں. جتنی گیدرنگ زیادہ ہوگی نا جانور کو اس طرح جب یہ اصل وہ جانور اپنے غول سے اپنے جو بھی اس کی گیدرنگ ہوتی ہے اس سے یہ الگ ہوتا ہے, نئی جگہ پر آتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے تو اس کو وحشت گھبراہٹ ہوتی ہے. جیسے انسان بھی سنسان جگہ پر اکیلا چلا جائے تو اس کو بھی گھبراہٹ عام طور پر ہوتی ہے, تو یہ گھبراتا ہے. انسانوں سے تو مانوس ہونا اس کا مشکل ہوتا ہے, چاہے کتنا ہی زیادہ بھیڑ ہوگی تو زیادہ گھبراہٹ ہوگی. جیسے سنسان جگہ پر کوئی چلا جائے اور وہاں کچھ جانور اس کو نظر آئے تو جانور سے اس کو وحشت میں اضافہ ہوگا, گھبراہٹ ہوگی, نہ کہ انسیت ملے گی. تو ایسے موقع پر جب جانور ایک دم وہ اس کو ہماری زبان میں براٹا بولتے ہیں, جب براٹا ہوتا ہے اور بگدڑ کی مچانے کی کوشش کرتا ہے, اچھل کود کرتا ہے تو اس کا لوگ تماشا بناتے ہیں, یہ مزید بےچارہ گھبراتا ہے. تو اگر سب لوگ ہٹ جائیں, جیسے وہ چھت پر بھی چڑھ گیا نا, اگر اس کو کوئی پکڑنے کے لیے نہ جائے نا تو ہو سکتا ہے یہ نہ کودے اور نارمل ہو جائے, لیکن اب اس کو پکڑنے کے لیے جائیں گے تو یہ بھاگیں گے, تو یہ بھاگے گا اور بےچارہ کود جائے گا, اب یہ کود گیا. اور اب اگر یہ زخمی ہو گیا, اگرچہ شدید زخمی ہو گیا ہو اور اس میں اگر روح باقی ہے اور ذبح کر دیا جائے نا تو یہ گوشت اس کا کام آ سکتا ہے, کھال بھی کام آ سکتی, سب کام آ سکتا ہے. اب رہا مر گیا تو مرے ہوئے جانور کی کھال ہڈی یہ کام میں لائی جا سکتی ہے, کھال کو اس کی ادھیڑ کر اس کی دباغت کی جائے, اس کو پکا لیا جائے. اب یہ پکے گی چولہے پر نہیں پکے گی, یہ پکے گی سوکھ کر, اس کا سوکھنا یہی پکنا ہے. اس میں نمک ڈال دیں, اس کا جو کیمیکل ہے نا یہ نمک ہے, کونے کدرے میں ہر جگہ اس کے نمک, ویسے وہ زندہ وہ ذبح کرنے کے بعد بھی جو اتارتے اس میں نمک اچھی طرح نمک بھرتے ہیں, کوئی جگہ باقی رہ گئی تو وہ سڑ سکتی ہے, ہر جگہ نمک پہنچ جائے. تو اس مرے ہوئے جانور کی کھال پر بھی اگر ہر جگہ نمک پہنچ گیا, بالکل یہ سوکھ گئی, بالکل اس میں کوئی رطوبت چکناہٹ نہ رہی, تراوٹ نہ رہی, ہڈی کے وہ بالکل ہڈی پر پترے کی طرح سوکھ گئی, تو اب یہ استعمال میں لائی جا سکتی ہے. مگر اس کے گوشت, اب تو خیر کوئی جانور مردار جانور کی کھالیاں اتارے تو لوگ اس کا ڈبا باندھ دیں, شور شار کر دیں, مگر اس کا گوشت تو نہیں کھایا جائے گا. ہڈی کی صورت یہ کہ اگر کوئی ماہر اس کی ہڈیاں نکال سکتا ہے, ہڈی نکال کر اس کو سکھا کر یہ بھی کھاد میں اور دوسری چیزوں میں چل جاتی ہے. یہ ہڈیاں جو بکتی ہیں نا, بوریاں بھر بھر کی بکتی ہیں, مرے ہوئے جانور کی مکس ہوتی ہے ہڈیاں, پہچانے جاتے مرے ہوئے جانور کے, ایک جیسے کہ ادھر ادھر جنگلوں میں مر جاتے ہیں نا, یہ ڈھونڈنے والے یا کوڑ کچرا کنڈی پر پھینک دی جاتی ہے مرے مرا ہوا جانور, تو یہ جب گل سڑ جاتا ہے ادھر کوئی ویرانوں میں تو اس کی ہڈیاں لوگ جو چبتے ہیں نا ہڈیاں اور شاپر ہیں اور اس طرح کے لوگ, تو ہڈیاں اس کی کھینچ کے نکال لیتے ہوں گے, پھر یہ سب مکس ہو کر بکتا ہے. اب اس کی کھاد بنتی ہے اور بھی استعمال ہوتے ہوں گے اس کے. تو جانور کی محرام جانور کی ہڈی سوائے سور کے, سور کی ہڈی بال ہر جز ہر چیز اس کی ناپاک, اس کے علاوہ دیگر جانور ہیں چاہے وہ اس کا گوشت حلال نہ بھی ہو, مثلا کتا ہے اس کا جانور, یہ کتے کا گوشت حرام ہے, تو اگر اس کی ہڈی سوکھ گئی یا مرے ہوئے بکرے کی ہڈی سوکھ گئی, کوئی رطوبت چکناٹ اس پر نہیں, تو یہ پاک ہو گئی. کھانے کے سوا اس کا اور استعمال کیا جا سکتا ہے, کھانا بھی حرام ہے اس ہڈی کا, جنرلی کوئی کھاتا نہیں ہے, لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ کھا نہیں سکتے اس کو, ہو سکتا ہے پیس کے دواؤں میں ڈالتے ہوں, کچھ کہہ نہیں سکتے, دواؤں میں ڈالیں گے تو دوا ان بھی اس کا کھانا حرام رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح کتے کے کھال لیا وہ اتار لی اور اسی کو سکھا دیا, اچھی طرح سوکھ گئی, اس کو اس عمل کو دباغت بولتے ہیں, تو اچھی طرح سوکھ گئی, کوئی بھی چکناٹ نہیں ہے, تو اب وہ کتے کی کھال پاک ہے. اسی طرح دیگر حرام جانوروں کی, مگر سور کی تو ناپاک ہی رہے گی, سور کا ایک ایک بال ناپاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الغلی صلی اللہ تعالی علی مزمل عمران کہ عید والے روز کتنا گوشت کھایا جائے. یہ تو میں کہوں کہ جتنا وزم کر سکتے ہیں, اب یہ تو اس کے پاس بھی پیمانہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ویسے تو ظاہر ہے کہ وہ گھر میں لمیٹیڈ بوٹی یا بوٹیاں ملتی ہیں اور بکری میں بوٹی نہیں بوٹے ملتے ہیں. اچھا عام طور پہ جانور اتنا تگڑا نہیں ہوتا, عید کے دنوں میں بڑا تگڑا جانور اکثر تگڑے ہوتے ہیں جانور, اس کے ہضم ہونے میں زیادہ دیر لگے گی شاید کہ چربی بہت ہوتی ہے, چربی چکناٹ اس کو ہضم ہونے میں دیر زیادہ لگتی ہے اور فل کولیسٹرول اس میں ہوتا ہے. بڑا جانور خاص کر زیادہ کولیسٹرول, چھوٹے جانور میں اس کی نسبت کم. یہ چربی سے تو بچنا چاہیے. ہاں جو محنت مزدوری کرتا ہے نا, لوڈنگ انلوڈنگ کرتا ہے, تو وہ تو لکڑ ہضم پتھر ہضم اس کا ہضم ہوتا ہوگا. عام آدمی تو کیا اسکوٹر جو چلاتے ہیں یا کاریں چلاتے ہیں یا کھا کر یوں کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں, تو ان کو ہضم جلدی نہیں ہوتا. ان کو تو وہی لمیٹیڈ بوٹیاں ہی کھانی چاہیے. جتنی وہ عام دنوں میں بوٹیاں کھاتا تھا اتنی بوٹیاں کھائے گا تو پیٹ اس کا درست رہے گا, ورنہ پیٹ میں اس کے گٹر گوں ہوتا رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کو موشن وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں یہ لگ جائے یا اندر ٹریفک جام ہو جائے جس کو قبض بولتے ہیں. اور بیماریاں بھی, ہارٹ فیل کے کیس بھی ہوتے ہیں بقرعید کے بعد غالباً بڑھ جاتے ہیں ہارٹ کی بیماریاں, کیوں رمضان شریف میں تلی ہوئی غذا جو سارا سال نہیں کھاتے وہ کھاتے ہیں, تو یہ تھوڑا کام دکھانا شروع کرتی ہے بقرعید میں. بیل بکرا جو بھی آیا لبیک, اس کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں آپ, سب کو اندر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں. تو پھر یہ کہ ربڑ کی مشین, ربڑ جیسی مشین اندر نرم نرم کس کس کو ہضم کرے گی. تو چباتے بھی صحیح نہیں ہے, چبانے سے بھی لعاب جو ہوتا نا ہاضم لعاب یہ زبان کے نیچے سے نکلتا ہے تو یہ ہضم کرتا ہے, یہ لعاب بھی کم جائے گا کم چبائیں گے تو نکلتے رہتے ہیں. اچھا پھر وہ کچا پکا ہوتا ہے گوشت, عام دنوں میں گھروں میں ہنڈیا جو پکتی ہے وہ چھٹی ہوتی ہے, بقرعید میں بڑی ہنڈیا ہوتی ہے, عام دنوں میں بوٹی ہوتی ہے, اس میں بوٹے ہوتے ہیں اور جلدی بھی ہوتی ہے, جلدی جلدی پکاتے ہیں اس میں. ہاں بقرعید میں مہمان آ رہے ہیں, یہ آ رہا ہے وہ رہا ہے, پھر گوشت کٹ رہا ہے, تو اس طرح وہ جلدی جلدی میں وہ گوشت کچا رہ جاتا ہے. خصوصاً ناشتے میں اگر کریں گے نا تو عام طور پہ ناشتے میں گوشت کچا ہی صحیح معنوں میں پکا ہوا نہیں ہوتا. قربانی کے گوشت سے, اپنی قربانی کے گوشت سے عید کے دن کھانا شروع کرنا یہ مستحب ہے, لیکن ایسا کچا گوشت کھانا کہ جس سے ذنے غالب ہو کہ معدہ خراب ہو جائے گا اس کا کھانا حرام ہے نا, اس کا کھانا حرام. تو مستحب ادا کرنے کے لیے حرام میں نہیں پڑنا ہے. یہ میں نے نوٹ کیا, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ناشتے میں گوشت عام طور پر کچا رہ جاتا ہے جلدی کی وجہ سے, تو ہر ایک اس کو ہضم کر نہیں پاتا, تو اس لیے سنبھل کے کھانا ہے. اور تینوں دن یہ اس طرح کے جن کے بعض تو بےچارے غریب غربے ہوتے ہیں کہ جن کے گوشت دیکھنے بھی نہیں ملتا, میں ان کی بات کرتا ہوں جنہوں میں گوشت زیادہ ہوتا ہے جن کے یہاں, تو وہ احتیاط کریں, اتنا کھائیں جتنا ہضم کر سکیں, اور وہ کون کتنا ہضم کر سکیں گے وہ سارے سال کا اپنا وہ دیکھ لیں, مطلب احتساب کر لیں کہ آپ کتنا ہضم کر سکتے ہیں. اور جب شادیوں میں جاتے ہیں تو سینے میں جلن ہوتی تھی, پیٹ میں جلن ہوتی تھی, شادیوں کے کھانے کھاتے تھے, کیا کیا ہوتا تھا یہ بھی تھوڑا آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور کتنے دن قبض رہتا تھا شادی کا کھانا کھا کے آتے تھے, تو یہ بھی ذرا ذہن بنا لیں, تو اس طرح اندازہ لگ جائے گا آپ کو کہ آپ کی کیا مطلب لمیٹیشن ہے گوشت کی. کم کھائیں گے فائدے میں رہیں گے. بقرعید اس لیے نہیں آتی کہ ہم بوٹے کھائیں, غریبوں کو کھلائیں, ہم بھی کھائیں ٹھیک ہے لیکن غریبوں کو بھی کھلائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. عادل نثار ہیں, کہتے ہیں حج کے موقع پر جا کر وہاں پر دعا کر رہا ہوں, یہاں پر حاضر ہوں, اس طرح کے پیغامات بذریعہ واٹس ایپ یا سوشل میڈیا کے ذریعے بھیجنا کیسا؟ شرعاً تو جائز ہے, لیکن اپنے اوپر غور کریں گے کہ یہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے. اب کوئی مطلب استاد ہے یا ماں باپ ہیں اور وہ حج پر گئے ہوئے, پتہ بھی ہے وہ بیٹا بیمار ہے, بیٹی تکلیف میں, گھریلو پریشانی میں مبتلا, اور وہ اگر کہتا ہے کہ بیٹا صبر کرنا, ہمت رکھنا, میں آج تو بس ابھی کعبہ شریف کے سامنے ہوں, ابھی ابھی میں نے طواف کیا ہے, بیٹا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تمہارا گھر آباد ہو جائے یا تمہارا رشتہ نیک آ جائے یا بیٹے تم ٹھیک ہو جاؤ, یہ تو ایک اچھی باتیں ہیں, اچھی نیتوں سے کارے ثواب ہے. اب یہ پورا یہ جو چلاتے ہیں نا جنرل کہ میں مستجاب کے سامنے کھڑا ہوں اور ابھی ابھی میں نے عمرہ کیا ہے, تو یہ نیت پر غور کر لیں گے کیوں کہنا چاہتے ہیں سر, میں میدان عرفات میں ہوں, مزدلفے میں ہوں, اگر نیت اچھی ہے اب ثواب ملے گا, نیت نہ اچھی ہے نہ بری ہے تو پھر مباح تو رہے گا, لیکن اگر ریا کی نیت ہے تو پھر گناہ کی صورت بنے. اب ایک ذہن میں اشکال ہے, مطلب یہ کہ ایک شخص مستجاب کے سامنے ہی ہے اور اس نے ایک اپنا پیغام سوشل میڈیا کے لیے دیا کہ میں اس وقت مستجاب کے سامنے حاضر ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فلاں فلاں ہے, تو میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے, میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے, اس نے اپلوڈ کر دیا. ابھی جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, مثال کے طور پر یہ پیغام اس کا 10,000 تک پہنچا, تو کیا اس نے ان 10,000 کے لیے دعا کی, یعنی وہ 10,000 یہ کہیں گے اس نے ہمارے لیے دعا کی ہے, یا کیا کرے کہ جو بھی یہ میرا پیغام پڑھے میں نے اس کے لیے دعا کی ہے, تو کیا یہ اس میں کیا بنے گی حقیقت نہیں بنے گی, کوئی گمتا پھرتا ہے, کیا ہے مسئلہ؟ بعض لوگ بابا یعنی موبائل فوبیا یا فیس بک فوبیا جس کو ہو جاتا ہے کہ وہ بار بار اپنی چیزیں ڈالنا, تو اس طرح کے مقدس مقامات پر بھی ان کی توجہ اس طرح رہتی نہیں ہے کہ وہ جتنی یاد انہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی یاد. اسی طرح مدینہ منورہ میں گنبد خضرہ کے سامنے بیٹھ کر بھی بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس طرح کی چیزیں فیس بک پر لمحے لمحے وہ کی جاتی ہیں. حالانکہ آداب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مل بھی جائے دربار رسالت کی حاضری میں تو جلدی سے اس کو نمٹائیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی توجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہٹ نہ جائے, اپنی ذہن کا مرکز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کو بنائیں. لیکن وہاں بیٹھ کر جگہ جگہ کی جو یہ ویڈیو ہے اور واٹس اپ کرنا, فیس بک پر ڈالنا, یہ آداب کے تو بالکل سیلفی. بلکہ علامت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نقش و نگار کی طرف جب حاضری کے لیے جائے تو نقش و نگار کی طرف بھی نظر نہ کرے, کوئی کسی سے مل کوئی ملاقات ہو جائے تو فوراً اس کو فارغ کرے, اور ایک ہی دھن ہو, ایک ہی توجہ ہو. مصرا تو پڑھتے ہوں گے, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا, نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. شعر پڑھنے کی حد تک یہ نظر نہ شرمندہ ہے نہ بدن لرزیدہ ہے نہ مجرم ہونے کا دل میں احساس. اب جب آپ یہ بنا رہے ہوں گے میں چل رہا ہوں آقا کی طرف جا رہا ہوں اور یوں بھی کیے ہوئے, تو آپ کی آنکھیں نہ بھی دیکھ رہے دل تو دیکھ رہا ہے اس کو, اور گدگدی ہو رہی ہے کہ صحیح بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا. طواف میں بھی چلتے چلتے لائیو آپ کا طواف جا رہا ہے, تو یہ واقعی یہ رکاوٹ تو ہے, خشوع اور خضوع میں تو یہ بہت بڑا معنی اور رکاوٹ ہے. مشورہ دیا جا سکتا ہے؟ ہاں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ خاص طور پہ جب آپ دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے جائیں تو موبائل آپ کے پاس نہ ہو, خاص طور پہ جب آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں یا آپ کا یہ ذہن ہے کہ میں مسجد الحرام میں یا مطاف میں حاضری دوں گا, طواف کروں گا اور وہاں بیٹھوں گا میں گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ جتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرا ذوق اور شوق نے میرا ساتھ دیا میں پڑھوں گا, تو اس وقت موبائل نہ ہو. موبائل آپ کے گھر میں ہو, کمرے میں ہو وغیرہ وغیرہ, تو کیا یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دے دیں مشورہ, ان شاء اللہ اپنے چلیں گے نا تو آپ عمل کر لینا. باقی جس کو ٹیلی فونیا کا مرض لگ گیا, آپ کے دوا ہے آپ کے پاس اس کی, مشورہ دے رہی ہیں. یہ مطلب یہ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں, فون کو نہیں چھوڑ سکتے, مجھے چھوڑ سکتے ہیں, یہ ٹیلی فون اور موبائل فون کو ہی نہیں چھوڑیں گے. یعنی اتنی اس میں تو واقعی یعنی کہ مایوسی ٹائپ کا ہے, چھوٹتا ہی نہیں یہ پیسہ. تو چلو یہ کام کی چیز ہے, بالفر ساتھ بھی ہے تو چلو کوئی ناپاک چیز نہیں ہے, لیکن اس کو ایسا آف کرے اور بھول جائے, اس کو کھولنا نہیں ہے, آن نہیں کرنا ہے. آن کریں گے تو پھنسیں گے, چیک کریں گے نا کس کس کا مس کال ہے یا کیا ہے, تو بس گئے کام سے, اسی میں گم ہوں گے. تو اب یہ بارگاہ رسالت کی حاضری ہو یا کعبہ مشرفہ کا دیدار, ہمارے لیے تو سبھی مقامات مقدس ہیں, سبھی جگہ خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. طواف میں بھی تو خشوع اور خضوع ہو سکتا ہے نا, کہ بندہ اس میں بھی تیسری قبولیت کی یہ گھڑیا ہے کہ بندہ بس اللہ کی یاد میں مست ہو جائے یار, اور رو رو کر بس دعا کر رہا ہو, رونا نہیں آتا, رونے جیسی شکل بنا لے, کہ پریشان نظری بھی تو اس میں منع کی گئی نا, ادھر ادھر دیکھے بھی نہیں طواف میں بلا ضرورت, بس یوں چلا جائے. اللہ کا یہ تو ایسی عبادت ہے جو دنیا میں ایک ہی جگہ پر ہے, روح زمین پر طواف, کہ وہاں جو ہے اس کے لیے نفل کے بجائے اس کو طواف افضل. یہاں تک کہ تحیت المسجد اور مسجدوں میں سنت ہے, یہاں تحیت المسجد بھی طواف, یہ ایسی عبادت ہے جو یہاں میسر ہے. یار اس کو بھی آپ ٹیلی فون کی نظر کر دیتے ہیں اور واٹس ایپ کی نظر کر دیتے ہیں اور فیس بک پر چڑھا دیتے ہیں, اس کو بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں, تو موقع کی مناسبت سے ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے جتنا بچیں گے, یعنی جب تک یہ نہیں تھا تب بھی تو طواف ہو ہی رہتے, تو اس لیے وہ اس سے فارغ, بڑے بوڑھوں کے پاس نہیں ہوتا ہوگا, یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹین ایجر, بلکہ اب تو ٹین ایجر بھی نہیں, تھرٹی ایجر بھی اس میں مبتلا ہوں گے, 30, 35, 40 تک اور اس کے نیچے ہوں گے شاید, زیادہ جو 40 سے اوپر ہوں گے نا ان کے پاس کم, 30 سے اوپر والوں کے پاس بھی کم ہوں گے, جتنا نیچے آئیں گے نا یہ بڑھتے جائیں گے, کہ نئی ایجاد ہے نا, بڑوں کو بوڑھوں کو اتنی سمجھ بھی نہیں پڑتی ہوگی, یہ بھی چڑھتے ہوں گے, کہ یوں طواف کرتے کرتے یوں جا رہا ہوتا ہوگا تو کسی بزرگ کو کونی لگ جاتی ہوگی, کسی کے پاؤں میں چڑھ جاتا ہوگا تو وہ پھر شور مچاتا ہوگا, یہ بھی ہوتا ہوگا, تو سوری کے آگے بڑھ جاتا ہوگا, کریے اس کو نہیں چھوڑنا ہے. تو پہلے وہ نیکی کر دریا میں ڈال, یہ محاورہ تھا, اب بولتے نا کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال, اب یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم کو نصیب کرے, انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں میں طواف کی سعادت جب پاؤں گا تو سیلفی نہیں بناؤں گا, آقا کے روزے پر جاؤں گا تو انشاءاللہ سیلفی نہیں بناؤں گا, سیلفی اپنے ہاتھ سے بنانے کو بولتے ہیں. اب کوئی میری اگر بنا رہا ہے تب یہ تو میرے کو آپ کو معافی دینی پڑے گی, اس میں میں کیا کروں. بابا یہ حاجی صاحب کا جو مشورہ ہے اس میں یہ صورت ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر ضروری استعمال بھی ہے موبائل کا, اس بہانے سے کوئی وہاں لے کر جاتا ہے اور اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا, بار بار ہاتھ جیب میں جا رہا ہے اور تصویر بنانے کا دل چاہ رہا ہے یا فیس بک پر ڈالنے کا یا واٹس اپ کرنے کا, اگر وہ یوں نیت کر لے یا اس طرح کا ارادہ کر لے اور عمل بھی کرنے کی کوشش کرے کہ میں سادہ موبائل لے کر چلا جاؤں گا, یعنی جس میں نہ کیمرہ ہو نہ مووی ہو نہ اینڈرائڈ فون ہو, نہ اس میں فیس بک ہوگی نہ واٹس اپ ہو سکے گا, تو اگر ضرورت وہ سادہ موبائل رکھ لے اور کسی سے ضرورت رابطہ کرنے کے لیے اس کو بھی سائلنٹ کر کے رکھے حاضری کے وقت, اور حاضری کے بعد جب واپسی آ رہا ہو تو اس وقت اسے استعمال کر سکتا ہے رستے میں. جی یہ ایک اپنے یعنی نفس کو قابو کرنے کے لیے ایک صورت ذہن میں آتی ہے, سادہ بڑے بوڑھے سادہ رکھتے ہوں گے, ان کو ضرورت بھی نہیں پڑتی ہوگی اتنی, لیکن جو نوجوان ہیں نا اس کے عادی ہیں ٹیکنیکلر رکھنے کے, وہ سادہ اس کے لیے کسی کام کا نہیں ہے, کریں گے کیا رکھ کے, کیونکہ ان کے نمبر اسی کے عام ہیں, سادے جام بھی نہیں ہوتے ہوں گے, سادہ ہوتا ہی نہیں ہوگا اب تو ان کے پاس, ایک سے قیمتی آ گئے ہیں اور اس کے اندر اتنا ڈیپتھ ہے کہ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے اس کے ٹریننگ سینٹر بھی کھلے ہوں تو تعجب نہیں ہے کہ اس کو سکھائیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے, سمجھ ہی نہیں پڑتی کیا کیا اندر سب کو. ہاں مطلب یہ کہ اس میں ٹائم بھی دیتے ہوں گے, بھلے نماز کا کورس بولے نماز کا کورس کر لو, نماز کورس تو ان کو ٹائم نہیں ہوتا ہوگا, یہ کرنے کے لیے ٹائم ہوگا ان کو. تو جو عاشقان رسول سن رہے ہیں آپ اور ہم سب اپنی کیفیات کو سمجھ پاتے ہیں, سمجھنا چاہیے, تو اس کے مطابق اپنے سوچ کو بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس کا بھی استعمال وہی رکھیں جو استعمال ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو. اللہ کریم ہم سب کو اچھا بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ہمارے باب المدینہ کے ایک اسلام بھائی ہیں, گزشتہ دنوں ان کے مطالعہ کی کارکردگی پر آپ نے ایک سوال کا انہوں نے جواب بھی درست دیا تھا, تو 9 جلدیں تھیں سیرات الجنان شریف کی وہ ان کو تحفے میں ملی تھی. الحمدللہ یہ 9 کی 9 جلدیں بھی انہوں نے پڑھ لی, 10ویں آئی تو وہ بھی لے لی. اچھا ایک اور خاص بات جو آج مجھے ہمارے المدینۃ العلمیہ کے اسلام نے بتائی کہ انہوں نے اس سے کچھ مطلب چیزیں نوٹ کی نا کہ یہ اگر ہو جائے مزید سیرات الجنان شریف میں تو اس کا حسن اور بھی, تو باقاعدہ میں نے ان کی تحریر بھی دیکھی تھی تو بہت اچھی ان کی کوشش بھی تھی, تو دعا فرما دیں اور یہ ایک سوال بھی کرنا چاہتے ہوں. 11:30 بج بھی چکے ہیں, اوپر 6 منٹ, 11:30 بجے ختم کرنا ہوتا تھا لیکن اب وہ لیٹ ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میں کرم دین اتاری موسمیات باب المدینہ کراچی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ قربانی کے لیے ذبح کیے جانے والے جانوروں کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے کاٹ دیا, کٹ گیا, کاٹیں گے, کاٹ دینا, کٹوا لیں گے, انہوں نے جانور کاٹا وغیرہ وغیرہ. ذبح کر دیا, ذبح ہو گیا, ذبح کریں گے, ذبح کر دینا, ذبح کروا لینا, ایسے الفاظ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں. آپ حدیث کی روشنی میں یہ ارشاد فرما دیجیے کہ قربانی میں ذبح کیے جانے والے جانوروں کے بارے میں احادیث میں ایسے الفاظ جیسے کاٹ دیا, کٹ گیا, کاٹیں گے, کاٹ دینا وغیرہ استعمال ہوئے ہیں یا نہیں, اگر ایسا کہنا کیسا؟ حدیث پاک میں منع بھی تو نہیں کیا گیا ہوگا نا, تو کاٹ دینا یہ ہماری اردو میں ذبحہ عربی لفظ ہے, ذبح. اب سنیے آپ تو مصروف ہوئے بیٹا, آپ سنیے تو صحیح جواب اپنا. ذبحہ صحیح تلفظ ہے ذبحہ, ذبحہ نہیں. ذبحہ کے معنی ہے کہ جس کو ذبحہ کیا جائے نا تو وہ ہے ذبحہ, اور ذبحہ معنی کاٹنا, تو یہ اردو میں کاٹنا بولتے ہیں. تو جانور کٹ گیا, کاٹ ڈالا, کٹوانا ہے, کب کٹے گا, تو اس میں کوئی متحرج نہیں ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. ہاں کوئی حرج نہیں, اس میں شرم کوئی حرج نہیں. ہاں عربی میں قطع وہ بھی کاٹنے کے معنی میں ہے, لیکن وہ ان کو یوں ہوگا کہ یہ کوئی ہیوی ہے, یہ ہیوی نہیں ہے. انگلش میں کٹ بولتے ہیں, ذبح تو اس کی زبان پر بھی نہیں چڑھے گا شاید. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاضری مدینہ کے نام ماشاءاللہ. قرا اندازی ہوتی ہے روزانہ حاضرین کی, تو اس میں چار نام, چار میں سے ایک نام فائنل کی طرف جائے گا انشاءاللہ عز و جل. باب المدینہ کراچی کے طلحہ بن شریف, طلحہ بن شریف باب المدینہ ہی کے ارشد بن اصغر یہ مدنی تربیت گاہ کا رخ کیجئے. باب المدینہ ہی کے ہیں عبد الوہاب بن وارث جامعۃ المدینہ فیضان بغداد, یہ بھی باب المدینہ میں جامعۃ المدینہ. محمد قاسم بن محمد اسلم, محمد قاسم بن محمد اسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عزوجل فیضان مدینہ میں عید کی نماز کا وقت حاجی امین اعلان فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عید کی نماز 7:45 ادا کی جائے گی. نماز عید انشاءاللہ 6:45 پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اور انشاءاللہ جمعہ رات کو کچھ خصوصی ترکیب ہے. یہ وہ کل تشہیری ہے ہمارا مدنی گلدستہ دکھانا انشاءاللہ, کل خاص چیز دکھائیں گے. وہ کیا ہوگا وہ مدنی گلدستہ کے ذریعے بتانا ہے, کل ابھی نہیں بتانا ہے, کل بتائیں گے. ٹھیک ہے, ایسا ہوگا کہ کل انشاءاللہ کل مدنی مذاکرے میں دیکھیں گے مدنی گلدستے کے ذریعے کہ جمعرات کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ربنا یا رحمان یا رحیم جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو جو مجھے اپنی نیکیاں اس سال کریں یہ سارا ثواب اپنے کرم کے شاہ نشان عطا فرما کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام مفسرین محدثین جملہ بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما حسنین کریمین شہیدان و سیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً جو دس دن تک روزانہ دس راتیں روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی مذاکرہ دیکھیں سنیں اور جو قربانی کھالوں میں جس طرح بھی دعوت اسلامی کا تعاون کرے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفی جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارا ہر گناہ معاف کر دے پروردگار ہمیں گناہوں سے پاک کر دے یا اللہ ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی مٹا دے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے پروردگار ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے یا اللہ ہمیں بے حساب مغفرت سے مشرف کر دے بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا لے الہ العالمین ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کا حق مل جائے میرے مولا جو مریض ہیں شفا پائیں الہ العالمین جن کا آپریشن ہوا ہے کامیاب ہو جائے جن کی ہڈیاں وغیرہ ٹوٹی ہیں یہ بھی درست ہو جائیں زخم ٹھیک ہو جائیں الہ العالمین بے اولادوں کو نیک صالح اولاد بعافیت نصیب ہو الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک عمدہ رشتے ملیں سارے مراحل شادیوں کے شریعت کے مطابق طے پائیں الہ العالمین جو بے جا مقدموں میں گھرے ہیں انہیں خلاصی ملے الہ العالمین مظلوم قیدی آزادی پائیں الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے دہشت گردیوں سے نجات ملے سنتوں کا نظام ملے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی بھلائی کا صدقہ یا رب العالمین مجھے پورے بھلا یا رب مجھے نکم میں کام لے مجھے نکم میں کام غم ہو مدینہ فیضان بغداد محمد قاسم بن محمد اسلم، یہ الحمدللہ چار میں سے فائنل کی طرف سفر مدینہ نہ ہو No, no. بڑا ہاتھ دو سے ان کو آباد رکھ حاصلوں بچا ان کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ رکھ یا